سوره شعراء اهل مکه به د انکار د پاره مختلف هیلې لټولې ایکسکیوز به پیدا کولې. نو کله خو به پیغمبر علی السلام نه معجزه غوښته، کله به وی د شاعر دی، کله وی د کاهن او جادوګر دی، کله به وی سو قابل ذکر خلق ور سره نشتا، خو ټول دا غریبان ور سره چا پیر ناس دی. دې سره پیغمبر علی السلام ډیر غم زده شه. موضوعات دو صورت چزمکه کې وګورئ، واضح نشانې د الله د یووالي موجود دي. دوه قسمه نشانو تذکره وکړه، یو چې کائناتو کې کمی نشانې دي، بل د سابقه اقوامو نشانې. یا ورسره دا خبره ذکر کیږي چې د ټولو پیغمبرانو تعلیم هم یو دی او د ټولو کافرانو ذهنیت هم یو دی، او په آخر کې دا خبره چې دا قرآن نه خو د جناتو کلام کیدای شي، نه د شیطان کلام کیدای شي، نه د شاعر شعر کیدای شي. طاسین میم، نو دا مقطعات دي. د مقطعاتو اصل معنی او اصل مفهوم الله ته معلوم دی چې د خدای سم مراد دی حروفو سره یا د لیټرز سره. خو موږ یو ثانوي تعبیر کوو، دعا طامسات الجهل د جهالت ختمون کی، سین سریعت الاثار او ډیر زر اثر کون کی، میم مزیل الاعذار ایکسکیوزز ختمون کی. تلک آیات الکتاب، د دې قران کریم پایتونو کی دا صفات دی. نمبر اول جهالت ختمی، نمبر دویم ډیر سریع الاثر دی. که یو خالی ذهن سړی د تعصب پټی د سترګو نه لرې کړي او توجه سره دې ته غوږ کېږي، نو یقینا به دې اثر قبول کړي. او درېم چې نه چا څه ایکسکیوز دی، نو که په خالی ذهن باندې د دې قرآن بیان ته غوږ کېږي، هغه ایکسکیوز او هغه هیله او بهانه به ختم شي. تلک آیات الکتاب، دغه آیاتونه د کتاب دی. المبین، مبین لفظی مانا چې حق او باطل سره جدا کوي، د مبین مانا جدا کول کې چې حق او باطل سره جدا کوي. نو دا داسې کتاب دی چې دا کرایټیریان دی، دا معیار دی، دا سټینډرډ دی، دا میټر دی، دا پیمانه ده، دا تا ته ښایي چې حق څه شی دی او باطل څه شی دی. او تکنیکی اعتبار سره چې د قرآن کریم د کم صورت په ابتدا کې آیات الکتاب المبین راشي، لفظ کتاب، نو معنا دارا چې د دې صورت بنیادی موضوعات په وړاندې کتابونو کې هم ذکر وو. او چې کله مبین راشي ور سره، نو بیا دارا دې خبرې انډیکیشن او اشاره ده چې په دې قرآن کې په دې صورت کې نقلی دلائل دي. نقلی دلائل معنا کسې د سابقه امتونو کې. تلک آیات الکتاب، د آیاتونو د کتاب دی. المبین، هغه کتاب چې حق او باطل سره جدا کوي. لعلک باخع نفسک، شاید چې ته باخع نفسک، هلاکوونکی ځان خپل. پیغمبر علیہ السلام ته الله تعالی وایي چې ډیر ځان په سټرس کې ماچوا، ډیر ځان په تشویش کې ماچوا، ډیر فکر من کېږه ما، ځکه حضور علیہ السلام به ځان ستړی کړ چا به خبره ونه منله. نو انسان یقینا په سټرس راشي. الله تعالی ورته وایي ته ځان مړې، ستا کار دی میسج کنوے کول. تا میسج کنوے کو، یور جاب از ڈن. اوس دی یې نه قبلی، په هغې زړه مه خوره. لعلک باخع نفسک، شاید چې ته هلاکوونکی ځان خپل. الله یکونو، د دې وجې چې نه کېږي دا خلق مؤمنین، ایمان راوړونکي. ان شاک مونږ وغواړو ایمان نه دوی، نو نزل علیهم، بنازل کو دو باندې من السماء، د اسمان نه آیتن یو ټوکړه. یعنی که په جبر بای فورس مونږ څوک مسلمانولې، نو خود اسمان د طرف نه یو د ګوري وریځې ټوکړه هغه به مور باندې راکته کړې وه چې منی دا قرآن او که نه منی دا پیغمبر منی یو که. خو الله تعالی وایي نه، دا خبره د فری ویل ده، دا خبره وسره د فری او ویل ده، د اختیار ده، ځکه چې سزا او جزا په مرتب ده. لہذا ته میسج کنوے کا، بیا د دوی کار دی چې دا خبره قبلی او که نه قبلی. ان شاک مونږ غوښته نازل کړي به مونږ دوی باندې د اسمان نه آیت یو ټوکلا فضلت انا قوم ګرځېدلې اوبه سټونه د دوی لها دا ټوکړې د وجې خاص دی لا ټیټې دونکي سرنډر کوونکي دې به دی سرنډر شي و ما یاتیم ناراض دوی تا من ذکر الحس یو ریمایندر بن الرحمن در رحمان د جانب نا محدثن تازه فتازه ذکر قرآن کریم ہر روز میسج دا بتازہ میسج ہو یو نوے ریمائنڈر ہو وما یاتیم لراز دویتا من ذکر لیس یو ریمائنڈر ہو یا دہانی در رحمان جانبنا مخدسل تازہ پتازہ اللہ کانو مگر دوی دی عنو دا غیر ریمائنڈر لا مغرزینا مختاون کی دا ایتا غینا مخارے فقد کذبو یقینا دوی تکذیب کرے دے فسیاتیم زد چرازی بدویتا امبا اما کانو بھی استازے ان نتائج و حواقب داغا چھ دوی اگے پور استیزا و مسخر کولا they will face the consequences they joke کئی they مسخرے کئی they مسخرے انجام بدویتا دیر زر معلومشی اولم یرو آیا دوی نبورے الالعرض از مکیتا کم امبتنا دا نشانی دی دسری دا نشانی دی ہر گیا ہے کہ ہر گیا ہے کہ الضمیر وید وحده لا شریک لا گوید سادی وی چی ہر تیر چزم کے نراوزی اگا دا اللہ تعالی یو والے بیان ہے اللہ تعالی وی دے گوری ناس مکے تھے اولم یرو الالعرض آیا دین گور از مکے تھا کم امبتنا چسور زرغن کڑی دی مونگا فیا پدے از مکے کی من کل زوج کریم دہر قسم خیس دشیونونا الا فی ذالک لآیا یقینا پدے کے لآیا یو غٹ نشانی دا وما کان اکثر مومنین خون دی دیر دی دوی ایمان رارن کی و ان ربکا یقینا ربستا لو العزیزو دی دیر توی دی پنی کر لیول کی چکل دی لیول کی بیات سوک زان خلاص ہو رنشی خو الرحیم دیر رحم کون کے لئے پا محلت ورکون کی دیر زر دیول نکے دیر زر دیول نکے گنی شکل بیا نیسل کے بیا سوک زانا نشی خلاص ہو رہے نو اللہ وہ چی دا محلت مورکے دا میں دا رحم تقاضا دا کنی دیشی بیا پا دیولو باندر آشم بیا سو پیدم نا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ آیات کا آگا نادا ربکا چی آوازو کرفتا موسیٰ علیہ السلام کا یعنی حکم ورتو کانی تی چی لارشال قوم الظالمین اغا ظالمانو قوم تا کم ظالمانو قوم قوم فرعون د فرعون قوم الایت تکولا آیا دوی زان بچ گئی دا شرک نا ای دا خدای نا نہیں رہی گی شرک نا زان بچ گئی دا غی ظالم قوم تا ورشا قال اوید رب او رب زما انی اخافو زیریگم ان یکذبونی چی دی بزما تکذیبو کی دروجن براتا ہوئی چی تا پیغمبر نہیں تا پیغمبر نہیں ویدیب صدر اتنگی گی سین زما اس کم سڑے چی غیرت من سڑے بھی سوی غیرت من سڑے بھی نو دا اگر ٹیم پر ہم دیر شاک ہوئی سوی بغیر سڑے چی اگر ٹیم پر دلوز گئی صحیح غیرت مند سڑے چی ٹیم پر دلوز کی اور کون دل صحیح نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ یزیب صدری زما سینہ رہتا گی گی چی سو دے فیکس نہ انکار کے دے ریالٹی نہ انکار کے ایمان بے سبب نکی گی صحیح ویزیق صدر ازما سینہ را تنگیگی ولا ینطلق لسانی اچھا کلے میں سینہ را تنگشی ابو سر را رجا میں زبا نہیں چلے گی اچھا ابو موسیٰ علیہ السلام he was very eloquent in speech اٹھر خور ایٹر ہو صحیح خوچہ ابو سر را را دیا بے خبر نہیں شکو لے ذکر آبا اعصاب شرنگ شی نرو سسٹم سنگی سی ڈاکٹر بریک ڈاؤن شی نبیا خبر نہیں کیلی وَيَزِيقُ صَدْرِ زَمَا سِنَ تَنْدِيگِي وَلَا يَنْتَلِقُ بِيَانَ چَلِيگِي لِسَانِ جَبَ زَمَا فَارْسِلْ تَلِقَلُكَ إِلَى حَارُونَ حَارُونَ تَا عَدِ نَبِي جُوڑکا یعنی ماں سر حارون علیہ السلام یہ ازائے گا نو سڑی سر چیو سپورٹر ہوئی اتائید کی خبروں کی بیا بریک ڈاؤن نکی گی چی بلکل سر یہ آوازی نو خوچی سنگا سنگ خبر رد کی نو دے دیر بسینا دے بریک ڈاؤن نشی خوچی انترا سوک ردو کی اور دے طرح بل سر جواب بور کی نو بلکل دے آسا اغسطش صحیح فارسل تولے گا جبریل الہ حارون حارون تا اور پیغمبر علیہ السلام الصلاه والسلام فرمایي چې د رور دعا د رور لپاره بهترینه په تاریخ انسانيت کې د موسی عليه السلام دعا و د هارون لپاره چې الله تعالی نه وته او الله د هارون پیغمبر کا زمار ور سره د پیغمبرانو له مقام دنیا کې شته نشته موسی عليه السلام په رور لپاره څو غوښته پیغمبري او تر پیغمبر اسلام فرمایي په تاریخ انساني کې د رور لپاره چې دمر خسته دعا نه کړي لکه څنګه چې موسی عليه السلام د خپل رور لپاره کړي والا هم غلی زنب الارضی پا ما بانے زنب یو جرم دے زنب پا لغت عربی کی پا دو معنی رضی یو پا معنی دا سن S-I-N یو پا معنی دا کرائم نو سن دا وائلیشن اگینسٹ شریعت او کرائم وائلیشن اگینسٹ اللہ دا شریعت مخالفت چوشی اگی تا سن وی گناہ وی ورتا دا قانون مخالفت چوشی اگی تا کرائم وی جرم وی ورتا اس موسی علیہ السلام چې هغه سړی له سوک ورکړو او هغه مړ شوی دا یې سن نه کړی ځکه هغه اراده نه وه قتل او د قتل اراده نه خوشاله خلاص وه صحیح خو چې هغه له په داسې نه کې سوک ورکړ زموږ شیخ صاحب په صحیح پښتنو هغه به بس هغه کونه کې ثانی ملي وته وته نه صحیح دا نه پرې وته مړ شوی صحیح نو موسی علیہ السلام ما ګناه نه دی کړی خو کرایم نه کړی څه نه کړی کرایم نه کړی جرم نه کړی دیو جن خو فرعون ما پسې پولیسو لیږه والا ځکه پیغمبر دا ګناه نه کوي پیغمبر دا رول ماډلی یې ګناه نه کوي که پیغمبر ګناهونه شروع کوي هغه رول ماډل نشي کېدی رول ماډل خو پرفیکټ کار دی د دې وجه دا عقیدې مسله ده چې پیغمبر چیرې ګناه نه کوي پیغمبر والا هم علی ذنب الارضی په ما باندې یو جرم دی فاحاف زیره کم ایقتلونی چې دوی به ما قتل کی نو اس کدا سن وی نو بیا موسی علیہ السلام الفاظ ولی ذنب زما یو گناہ دی زما سره یو نہ هغه وی ولهم علی ذنب د دوی په ما باندې یو گناہ د دوی په ما باندې یو جرم را پورې ولهم علی ذنب فاخاف زیره کم ایقتلونی چې دوی به قتل کی ما قال او الله کلا بالکل هرگز نه نشکر ادا سے فذهب عطا سو دوار لال سی بی آیاتنا معجزات زم سرا ان ما کوم گم تا سریو مستمعون اور دل کی جواب فرعون او دا قوم تا مونگ گورو چن در ریاکشن سری تاس بولا درس فاتیا فرعون دوار لال سی فرعون تا فقولا دوار وای ان یقینا مونگا رسول رب العالمین مونگ رسولانو در رب العالمین ان ارسل مانا او زمونگ پیغام سلی رسولان خویو خو زمون پیغام سلی ان ارسل مانا چه آزاد کا منصرا ارسال دو مانی رزی یو مانا دلیگل او لیگا منصرا دویم ان ارسل مانا آزاد کا منصرا زکر بنی اسرائیل دا دا انسلیو کڑیو غلامان جوڑ کڑیو ڈاون ٹرادن بنیادی حقوق والا بسر کڑیو بنیادی حقوق والا فنڈامنٹل رائٹس والا قسم کلیو انسانانو ژوند د حیوانات نه پتاو موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ته الله وی چې ورته وای چې ارسل معنا آزاد کړو ان ارسل معنا چې آزاد کړو سر بنی اسرائیل قال لړتی دوا چې څنګه هغه ته وی له ګور ته د بنی اسرائیل آزاد کړ د بنی اسرائیل آزاد کړ د دې غلامای نه او تم د خدای دی یو والی قائل شه تم د خدای دی یو والی قائل نه خبيث ور سره پرس نه شه فرعون موسی علیه السلام سره پرس نه شه چې ور قال او یا الم ربک فینا آیا مونږ ستا تربیت نه نکړې په کور زمون کې ته موسی علیه السلام کوم ځای وشو فرعون کور کې صحیح بدتمیز سړی چې دې همیشه سړی ته احسان آیا دی دې مې سړی ته احسان اله کته سره احسان کړه دای به بس بس هیر کا اړو ذکر مې کړه صحیح زموږ د پښتنو د اصول صحیح چې دا به اچھا چې بیا ته پښتنو با سړی نفرت کوو نو مشران به سکو نفرت به کوو سړی سره احسان کړه یاد کړه دا دې نه خبر سره کم ظرف کم ظرف قال او اید عالم ربک آیا مونږ ستا تربیت نو کړه فینا پکور زمون کې ولی دل چې تو ورکوټه وي ولا بست فینا اتا وخت کړو زمون کور کې مل عمر کا د عمر ستانا سنینا ډیر کلونا ډیر کلونا سوال اس پیدل اس کار ته زمون کور کې پاتې وي دا ورته احسان یاد صحیح او د خاموشولو لپاره ورته جرم عمر یاد خاموشولو د پاره ورته جرم ور او دی خو ګره سسپنس پیدا کوله د پاره هغه جرم دومره پټ ور پیش کی چې ذکر نه کړي تاسو ډېر وکړه نصیب ورته وفعلت تا کړه او فعلت کلتی اغنا کار عملستا فعلت چکړې دیو او انت من الکافرین او وې ته د ډیرو ناشکرو د ډیر ریجکټرز دا نو سسپنس پیدا کړو ټول خو کړو څه کړو د سکړې باندې خلاص کړو سی موجوده تور کې بس وای چې د سکړې باندې خلاص کړو وفعلت فعلت کلتی او تا کړو عمل نا کارستا آغا فعلت چکړې دیو وان تمن الکافرین او ته لنا شکر خلق نا قال موسی علیہ السلام فرج جواب ورک وی فعلت ما در کار کړو اذن آغا وکي وان من الضالین چې زد به خبر او نا په نتیجه باندې نو خبر چې زب سوپر کو ماته څه پتو چې د بسال دی و اذن انا و من الضالین ففررت منکم ز تختې دل او تاسو نا لما خفتکم زکا چې زتا خنې رې چې ما په پنځه کې فواهب علی نراکما تعرف سما حکمن حکمن قوت فیصله حکمن معنا قوت فیصله او دا د انسان کمال دی کوم انسان کې چې قوت فیصله نه وي دوی کنفیوز کیږي واخ نسیرو کنفیوز دی یی چې څوک ورته اپروچ کی نو بس دی وي او ټیک دا دوی پر بورډ وایته کار کړه و امر ته او ټیک مو آئے دا سي ادارې نه چلیږي داس په څوک دې مرانی سره خبره کوي ته دوه غره خلک ته دوه غره خبره کوي راته صحیح نه بس ورته وایي ټیک دې واس کوم ورته وایي صحیح یا چې صحیح نو فیصله نه وکړي صحیح فواهب علی رب حکما وجعلنی من المرسلین ازی اد او زی گرزولیم د پیغمبرانو څخه نو زدا خو له جواب ورته او اوس موسی علیہ الصلوۃ والسلام د خشت جواب په ډبر ورکړي ان کا جواب پتر سے صح جواب ورته ورکړي زکه اور احسان یا کوم چې موږ ستا تربیت کړې ده نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ادر به عرب موسی علیہ الصلوۃ والسلام ادر به عرب سی ورته وی و تلک نعمت دغه نعمت تمنو علیا تسبا دې ما باندې تلک نعمت او دغه نعمت یا دغه احسان تمنو علیا تسبا دې ما باندې ان غبت تا چې غلامان دي جوړ کړی دي بنی اسرائیل جواب اول ورک چا سړی دی لاړ شکلې خله کې وله ها لعاب شکلې خو ایت دغه احسان یادې چې من سره کړې دا ټول بنی اسرائیل له ونه مان کړی دی خو سړی چې دې کې څو ورکې هغه ورته وي چې مو ست تربیت کړې وي سور احسان مور سره کړې وي تعالم ډوړا در کړو تعالم وبدر کړو تعالم ډریس در کو تو خپل کور کې وسولې صحیح موسی علیه السلام ادر به راو ویت دغه احسان یادې نو فرعون متوجه شي چې ګنې دې اډمټ کوي چې ګنې سره اډمټ کوي ویت دغه احسان یادې دا چې زما ټول قوم دې غلامان کړی نو دا اوستر کې پلان راو چې صحیح قال فرعون لهذا فرعون چپټر بدل تا کې موضوع بدل لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته رب العالمین معنا سو کوم رب العالمین اخو اتیستو اصل اتیستو هغه وی رب حکمران ته وی هغه زیم رب څه ته وی حکمران ته وی هغه زیم سي اوس موسی علیہ السلام چې دعوت ورکړه رب العالمین طرف ته نو ته پوس کړي قال هو ته وی و ما رب العالمین څه شی ده رب العالمین قال موسی علیہ السلام وی رب السماوات رب د اسمانونو د ځمکې دی و ما بین و ما چې مزد دی دواړو کې دی ان کنتم موقین کتا سو یقین لرون کی نو اس اغا تا پوسے کیوئے رب سشے دے موسیٰ علیہ السلام جواب ورکا رب رب دے رب رب دے نو لاجکلی دا جواب دا اپنی زبانی صحیح نا صحیح دا رب جواب دا رب سوال دا رب جواب دا شافی جواب نا دے چزو ہم ذو الفقار سوک دے ذو الفقار دے جواب خونش صحیح خوش در رب متعلق در تصور ورکی دے نشی چر رب سوک دے رب دے نور سے شہ دے بس نور دے نور سے شہ دے آفتاب آمد دلیل آفتاب موسیٰ علیہ السلام خپل انداز صحیح جواب ورکی خواب زمان شیخ سے بیوی اگر خرد بیوی خبر کوئی دے نا آکا مقل دوی ندی وجہ اگر خلق ہوتا ہوئی قال فرعون ویلی من حول ہوا چاہت چچا پیر دنو علا تستمعونا آیاتا سو ناو ریتا صحیح نو موسی علیہ السلام سٹاپ نشو دویم جواب ورب آبائکم الاولین رب د پلارانو نوم بنوست دست د پلارانو نکانو رب دی صحیح نو بیا د رب جواب سره پر رب جواب سره پر رب نو سپر مور لوګ نه مخ پلان دل په خبره کی او په تفسیر کی قال او یا او ان رسولکم الذی فرعون خلق ته وی وی دا تاسو رسول چې لګر شوی تاسو تعالی مجنون داله ونی دی په جواب تاسو رسول تاسو لګل زویت رب ته پوښتنه چې رب څوک دی وی رب دی ز بیا هم رب څوک دی وی رب دی دی بیا رب دی دا د عربی ګرامر نه نه یو امام تر شه دی امام سیبوی اتنت کټاټ دی بلکې فاونډر ګڼل شي د عربی ګرامر فاونډر ګڼل شي امام سیبوی صحیح علاوه متعلق مشهور دی چې وفات څخه خپل یو شاګرد خوب کې ولید نو تاسو ته وکړه وی فرشتو ته له سره ما راغله نکیر منکر جلال سمو عمل دی ورسره وکړه وی هغه ما ته وی چې مر ربک سی راته مر ربک نو ما ولا جواب ورکړ چې مر رب نه غیر ته بیا وی چې مر ربک امرته مر نه غیر ته بیا وی چې مر ربک نه غیر الله ته شکایت کوي دا سړی پر ټیک نه کوي صحیح اسړې مونږ چې کوم سوال کړو دیو هغه الفاظ ریپیټ کړي صحیح الله وینا دې الفاظ نه ریپیټ کړي دې جواب درته دا خو نحوی دی دا ګرامټیکل سکالر دی ځکه ته یې تپوس کې من نو دې من په عربي ګرامر کې دوه استعمال دی یو استفهامي یو موصوله استفهامي د کوېشن د پاره مر ربک هو از یور لارد ستا خدای څوک دی نو مر ربک دا من موصوله دی د ون هو از یور لارد صحیح می تاسو د پوس کې چې ستار رب څوک دی مې دې تاسو وی چې آ چې ستار رب دی صحیح نو دې جواب ده خدای دې لازمي صحیح شو ته خالص قال او دې رب المشرق اوس هغه وی خلق ته دا موسی علی ونه دی موسی علی السلام بیا ستاپ نشه زه کوم سره چې خپل مشن سره مخلص وي مشن سره مخ او دې وجه ځان به شو هم چې کلم لا شوي څه شو مولا شوی نو میک دین یور مشن ناٹ یور پروفیشن دین نا پروفیشن مو جوڑا دین نا جوڑا مشن جوڑا او مشن دیتا ہوئی چاہی کہ رضا و شپا و سہارا و غرما و مخام نہیں صحیح سہارا و مخام زمارا ٹیلیفون تو رش پکڑنگی دا یورپ نا دا آسٹریلیا نا دا جاپان نا دا پاکستان نا دا یوزا نا بلزا نا دا سے مسئلہ پہ خشوی دا صفت والا فلان فلان مچری په پنځه مړی اره کله د مسره وګی کله سره وګی کله سره د فتوی نه بعد ته وځي وګی تاسو سره سټه دی زما په سره شپې درې وځي ګلان شپې او مو ساري از نات ا میټر اف ساري یو هو ال رائټ ټو کال می انی ټایم صحیح سره کنفیوز ټو ټایم کوم چې سټ ټایم نو دین نه با مشن جوړې پروفیشن دا نه جوړې اوس موسی علیہ الصلوۃ والسلام خو دین پروفیشن نو دا به دین سو مشن ده هاذا د چا په خبرې سکار نو او زمو خلاف پر سوره بدی بدی خبرې کوي کوي کنه کوي د هچ ایجنډا چې ایجنډا پوره نشي ها نو هغه لګیږي په پروپاګاندا کې صحیح خو زمو په دې سکار هیڅ نه موږ خپل کار چلاوه ځکه چې دا قران موږ یې کوي چې ته اوس موږ سره یو نور اور کوټه نشي دا الله پیغمبر ته صلی الله علیه وسلم دا عزت او معاف کړه عزت باندې ورته کو صحیح په پیغمبر لګي خپل کار کوي دا اوس وګوره په یو نشیس کې او په یو سټینګ کې دا د شیطان دی د موسی علیه السلام متعلق څه څه او په مخ کې ورته موسی علیه السلام سٹاپ کیږي نه خپل کار چلی قال او یا رب المشرق و اغا الله چې رب د مشرق او د مغرب دی و ما بین او ما چې مرد دې دوانو کې دی ان کنتم تاکلون کتا سو عقل لري قال اوس فرعون پوښتنه دا سره یو خاموشی دن کې نه دی لہذا ترټ ورته ورته څه ورته وار دی نه ترټ قال او فرعون لئن اتخذت الها وکتا انس معبود او خدای غیر سوا زمانا لعجعلنك نزب او غوتا من المسجونين الى قیدیان سخا به خبر ده ک زمانا علاوه د بل خدای تصور خپل کو رچرته وکړو دي کید کې وکړو دي قال او موسی علیہ السلام اول او جیتک آیا اگر کما رات ورکړی تا بشیئ مبین پیو یو واضح معجزه باندې او واضح شی بیا به موږ جوړ کړو کما یو کلیئر کټ پیغام راوړی چې تاسو راته هغه څه جواب او سره د ریجکشن نه نه ته بیا ما جوړ کړی نو سپرغور ورته سو قال او فرعون فاطبه ویرا تلو کا شی باندې هغه معجزه باندې ان كنت من الصادقين کجیت درشتونو څخه فالقا سا او غرض ور موسی علیہ السلام لکړه لاس کې لکړه بل داس مکه ته ور ورډوله نو ابن عباس سے روایت کړه دی پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې هغه لکړه غټه وا د دې د تاسو خمچي غټه خمچي مور ته کچای غټه وای د دې کچای غټه په شان دې ډیره غټه نو ډیره ټیک نو یره ته واسه لکړه او چې څنګه ور ورډوله پایتان ته جوړ شو څه دې جوړ شو مار نه پایتان اجدها تاسو اجدها زرمه تاسو وایو مو شامار شامار وای نو شامار اور ده هغه وای یو شید شامار دی وش نو شامار دورا غټ وی سبحان په منو نه تا کدلې ها تا د چر سړی بیلان نه کته ان تا د وای نه ماش ا د وای نه په پټای کې وړه بلای شي چرته ډېر موږ پسه پته نه دي د ساوا راستا صحیح هوا کې په مکه واچو نه نه په مکه دا واچو سبا چې تر اور راځي نو زما په خیال نه کته افرنت اور زلې ورځ زلې به ډېر په دمه نه بخوځي صحیح فالقا وسا وغار تا کلا کلا خپل فایزای نو ناغهان دا لکنا او داستک سوبان مبین یو ډیر لوی پیدان ته جوش یو ډیر لوی شامار ته جوش صحیح اوس بل ځای قران کریم کې الله تعالی فرمای کانها جان صحیح جان کانها جان ولا مدبر جان موږ ورته چمچما وای شو ورته پیره باندې اما ډیر نری غوندې باریک غوندې او دومره تیز چې رستور پورا کیسه کوم پناش اډیر تیز لکه پیر په شان دی صحیح نو بل ځای الله وای کانها جان امام نصفی رحمت الله علیه او امام بیضاوی رحمه الله هغه ډول مختلف تفسیرونه کړی دي خو زما اتفاق امام نصفی سره امام بیضاوی سره نه امام بیضاوی وای چې څنګه بنا لا کړه غزمه کې تور واچول نو چونکی نرای و نو دا پیرې مار پکې جوړ شو نورو پرسیدو پرسیدو پرسیدو پرسیدو یو لوی شامار نشه سبا شو شامار باندې نور شو خو امام نصفی وای نه الله تعالی وای فاذاهیه او اذا گرامیٹیکلی سڈنلی ایٹ دا مومنٹ اذا معنی سڈنلی ایٹ دا مومنٹ بس کو جس سنگ بیس مکہ ٹچ کرا نو شامار دا سنا چی وقت بیا بستو یہ خود چیز مکہ بیا ٹچ کرا نو سمجھ جوڑ شو شامار بجوڑ شو اس التا اللہ تعالی چوئے کانہا جان کانہا نو کانہ پا لغت عربی کی دا دا ریزمبلنس اور تشبیہ دا پار رہی سنا پار رہی د تشبیه لپاره الله تعالی وای چې وو خو شامار نو زین ته فورن نشه او شامار سب بلا سړک بلا په پرتاوه چرته په دې صاحب وستا کنه به وستا خوځې دو به کنه به خوځې دو الله تعالی وای ک انها جانن حرکت کې او شامار دومره تیز لکه پیرې مار چې سمره دنس لګي نه دی وای خو فرعون باندې دستور راغی صحیح امام صحیح لکه کړی دی و چې څنګه به دسمک تور پچو هغه به هوا نه ټینګیدا صحیح امام صحابی حدیث نقل کرے دے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے دوم رلوی شامارو چھے دا لان در جامع دا بے پا مزمکہ پرتوا او دا پورتا جامع دا سے بے اوچھتا کلو اوچھتا اوچھتا نو پا بام بے کے خودا پا بام بے کے خودا او دا فرعون محل یا قصر دا گویا پتی گزرو بانے پا کم گزرو پتی گزرو بانے او یا گزرو چھتو او یا نو گویا او یا زمون پا گزمان 35 پینتیز گل درپ او پینزدیش گل پینزدیش گل بیل دوار زاو میس کے پاسے لگا بسے بے خلو دلی ہو جو فرمان با گننا او حیبت با سرا چکر دس سارا کے لئے خدا ٹول کیسل تی رہے تا ٹول قصر تی رہے انہا دن میں نبی موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم شیعونی سا اگوی دنی سم تبار پر کو لگا صحیح ہاں سرم دلہ سے سٹک پکار دے صحیح انشاءاللہ پیدا کیش قصر پیدا کیش قصر یا خلک ټیک وی فالقا عصاود ارتاو پلاغ لکنا خپلا فایزایا نو فورن دا لکنا صوبان مبین یو واضح شامار بو و نزع یدو او دویم دا خوا ترهیبی او یرون کی معجزہ دا سنگا ترهیبی او یرون کی معجزہ دویم معجزہ ور سر ترغیبی او اٹریکٹیو معجزہ نا قداوا چی موسیٰ علیہ السلام بیان دا سنگا تر ته بلاس چې بار به راوست لکه د نور په شان مشاینه وو الله تاسو ته درشه دي لکه د نور په شان برښنا به کوله ونزغ يده اراويش دلاس پل فائزائي نفوراً دالاس بيزعاو ده پرقیدن کے وبرشنائي كولا للناظرين قتل كتا نوچه ده ده دوالا موجزه ورقوني نفرغون بتفسير ورقوه قال اويدو الملأ ملأ چیف تینس ملأ مانا دی گروپ آف چیف تینس صحیح دغاٹو خلقو دا چلو دا سو دلوی جنگی بھی برانو تھی ملأ سو دلوی جنگی بھی برانو پاکستان کی دوی سنبلے بھی برانو قال اويدو الملأ حوله وغغتانو تا دمو شیخ صاحب پختو کی ترجمہ کو لسا غتان صحیح مونگا مردار سڑی دے ضرور سڑی دے سو غتان قال اويد للملأ اغتان تا حوله چچابير دد ان هذا يقينا دا موسى لصائر جادوگر دے عليم دي ماهر جادوگر دے عليم مانا ماهر دے يريد دي غاله اي يخرجكم جوباس تاسو من ارضكم دزمكستا سنا بسحر هي جادو خپل فما تامرونا پس مشور را کوي ما تا شہروں ماہر جادوگران راون کی جدہ سر مقابلہ کی وے کدہ پاسی جیل کیا چھے نو دا شہرت زیادتی گی کدہ پاسی جیل کیا چھے نو دا شہرت زیادتی گی خلق کی تجسس پیدا کی گی ناولی وے جیل کیوا چھو لے گا وہ جسے پیغمبر ہیں جسے پیغمبر نے دے دے اومن یا دے اور جواب بلکی گنا جیل کیوا چھو نوے اصل مفت کے مخانا کو سر مخدریش تا تو فتن جوڑیشی نوے سو کا جادوگران مقابلے تلا جمع کا چی ڈی فیڈی کی بیا پہ سو کرتا گیا نہ چاہیے یا کرتا سو گیا نہ چاہیے توجہ بنا کے قالو اویدو ارجے وے قائم ورکا دلا اور ارد دلا اولے گا فی المدائن شاروں کے خاشرین جمکون کی دو جادو گران یا تو کا چراتلو کی تاتا بے کل سخار العلیم پہر ماہر جادو گربالے فجمع السحرتو پس جمکڑے شو ساحران لمی قاتیو ممان the festival rozwa the festival da akhtar rozwa wa qila lin nasi umir shukhal kota hal antum muttamiuna ayata sujabaki dulke pada aurat ila raja bashi la allana nadira pa la allana chi munga natabi usarata munga falo ko da jatu garan pa inkanu mul galibin kachare dui galabo munda musa alayhi salam ابو پریڈ کو ڈاؤن ٹاؤن کی بس کہو صحیح سیلیبریشن مطلب فلما جاء السحرتو کر چران جادوگران قالون اوید اس دا غیف پروفیشن نو ایک مشن نو لگے سے جو نو بس چرات نو چرالو ننم بے فر قون نتا پوزو کے پیسے بس سورا سورا بیارا کی کمو کہ دے ڈیفیٹ کر دیکھا پروفیشن کے خلق پیسو سوال گئی صحیح کہے گا نا او خلق چونکہ دلتا Christianity profession, Hindu mat profession, Judaism profession, and oh, sorry to say, there are so sara, chi muliyano de Islam nam profession jo kare, nukara kale matam so telephone ki, nuwe jiyo swal de, yo swal de, uze pukhtana ka oru waro, wam bismillah, woi fisi sori, woi nikah de, wam kha bismillah, jumaat tarash sa kho, masjid kiara manzo wakke mojood de, sahi, وہی جس سے ریکوائرمنٹس تھی ہم صحیح بس یہ بات سڑی اپنے کان سے کولے خزر بطان سر رہا ہے نہیں ریکوائرمنٹ تھی چھے خزر بطان سر رہا ہے سکے چھے مونگ سر رہا ہے جو ہے جو ساگ ہوئی نا وہی نور ریکوائرمنٹ ہم خبر واضح آگا وہی فیسی سورا ہے نظمہ بے پزین بانے بول گا شی زبان چھے یقینا نلتا ملیان ہم دی دن پروفیشن صحیح مشن تے جوڑ کا صحیح اللہ تعالیٰ ٹوڑ گمراہان روڑا ورکی دلوگی نہ حلقی نکتر دن کار کیتا با دلوگی حلقی حلقی نا چے گریبے کے اس خزانے گیب صحابی سوئی وی کریمی که از خزانه غیب گبرو ترسا وظیف خورداری دوستارا کو جاکونی محروم تو که با دشمنان نظر داری اوی او خدای تو خود دمرا کریمی تو خود دشمنان دلوگی نمبر نو دوستان پسند ادھا کریمی خزمو گا عقیده نا برابر ایگی که کر عقیده برابر شو صحیح تک دمو شیخ سے بوی وی بس کم از کم عقیده دمرا برابر اون پکار دی اچرگا نی دوسرگا وی اچرگا چرگا وی لکن اچرگا پشان عقیده برابر اون پکار دی چرګ وی شل بچی او باسی دا مونا سو بچی شل بچی خو په خدای عقیده مضبوطه ای سار وخت د مالک په کور هغه بچی بار او باسی او ګرځي لارو کې سو کې ما خام ټول شل واړه ماړه وایي ما خام ټول شل واړه وجه ځکه چې چرګ په خدای عقیده برابر شي راز ذات په لاس ته باغوزا دې ټول له وسه وړي صحیح قال سي خزمون عقیده نه برابر ای او ټول لزاته کمزوري دې سره مودو ملایان صحیح مولا صاحب خلکو ته وایي چې بسم الله وایي په دریاب به پوره شي پرې دریاب پوره شي نو بنده ته ځانور دی سمپل مسلمان وایي بسم الله الرحمن الرحیم اوس ور وېدا کړ او لاړ پوره وته اورته مولا صاحب راځه هغه وسرو کې به نه دا ډو پوه کوي صحیح نه عقیده مضبوطه الله تعالی زموږ عقیده مضبوطه فلما جاء سحرته کل چرال جادوگران قالوا ادو فرعون تا ان لنا لاجرا آیا وی باز موږ د پارا مزدوری ان کننا یعنی اجر ریوارد اجر معنا ریوارد ان کننا نحن الغالبین کچر شو موږ غلبه موندل کی قال هغه ورته وې نعم او یقینا به تاسو له بیگ ریوارد تاسو به سر کو 100,000 پر هډ صحیح او صرف دا نه و ان لکم یقینا تاسو یې ځم پدا وکه لمن المقربین دعا خلقنا بیئیچ نزدی بی بادشاہ و حاکم تا تاستا با سپیشل کارڈ دکھو سب در کم سپیشل کارڈ دیولی سائن بی ہیز میجیسٹی صحیح دی محترم فرعون دس خط دیتی صحیح دی تب ہر وقت سر ملاقات کرش تب اسا کولی ہر وقت ملاقات کرتی شی میٹیک شو قال لهم موسیٰ ویدویت موسیٰ علیہ السلام علکو چو غرزوئی ما آغشین تم ملکونا چتا صداغی برزمون کیے چیسا کوئی جادی مستقی بسم اللہ کی فالقو حبالا دویم اغرز ذکر چکم مقابلہ خوبا پا آغا انداز کی چکم انداز استاد مقابلی بھی مقابل انداز خوصو لکا چی خامار دو نوڑی گی نو دیکھو ہم دا غیر زمبل او دا آغی سر مشابی او دا آغی بشان شے علائی سنگا علائی یو شان تشے بے راوڑے لہاں زادو پل رسائے او پل لکھلے او گردولے بلا ڈیر مارانے جو فالقو حبالا او گردولے دوے رسائے اقبلے وغسیہ ان لکڑے اقبلے وقالو اوے دوے بعزت فرعون وے زمون دے قسم وے پا عزت فرعون انا نلحن الغالبون چی اقینا من غلب من دل کی مردے ہو پزر گن رسائے او لکڑے دائے او گردولے اور یو سڑی بلوے مت کو چھ بادشاہ لے مقام یا مات رائے او چې یو ډور ولې دا په زرګونو ماران یو خبر خو دونه وای نو موسی علیه السلام لک فکر منش او فکر ورسره دا نو چې هغه د جادو متاثر هغه وای چې ته خلک کنفیوز نشي جادو کې معجزه کې جادو معجزه کې کنفیوز نشي دا ماده معجزه ده جادو په شان غري فالقا موسی وصا او ورغول موسی علیه السلام على کڑخ بلا فیضایا نو ناګهان دې لکړې تلک ونگیر آردلو تیر اولی ما یعاف کونا آغا ماران چکم دوی جوڑو بس دو موسیٰ علیہ السلام آغا لکرا آخوی اولوی پیٹان پور شو چک پلا خلید معمول مطابق با لکرا اردال سائر آکر آمیدان صفا کے اٹو لکھو خوڑا آمیدان صفا کے اٹو لکھو زبون مارانے تیر پر فاولکی السحرتو پس اغردو شدہ ساہران ساجدین سجدکون کیو انویزبل پاور پشکل اوڈیٹلو سجدہ ہوگا انویزیبل پاور پرسنل یعنی اللہ اسے اوپر سجدے والا بولا قالو اویو آمنا ایمان مراوڑ دے بے رب العالمین پر رب دا مخلوقات بانے نوز دا لفظ کافی رب دا مخلوقات اللہ دے خو فرعون زانتا ہوں رب وی لہذا اگر کنفیوژن نبر خود دا خبر نور آواز ہے کلا چی جرتا فرعون داولو ہے چی مائے دے چی پا دمو ایمان ناوڑے دے نو فوری ور پسے ہوئے چی ایمان مراوڑ دے رب العالمین بانے رب موسیٰ و حارون سبي وي غيور دي دلتان يادو غيور دي فرمون دي دلا دلتان يادو مجد مساو ده قارون رب يادو قال اوه فرعون منتم لو آياتان سو ايمان رالد باني قبل ان آذن لكم مخد دي چه ما پرمشن و اجازت در کرده وي تازما ده اجازه نبغي پا دي ايمان را الا هو يقينن دي لكبيركم مشر ستاسو جادو گرانو دي الذي آغا مشر علمكم السحر چه تاس دي تعلیم دي جادو در کرده دي ما تستاسو استاس کاری تاس تون یو گروپ لے تاس تون دي سي یو گروپ ہی فلا سوف تعلمون پس درد چه پوئے بشي لو قطعن ایدیکم زکت کوم لاسون استاسو وار جلکم اوخ پیستاسو من خلاف الادر بدل شای لاس چپشپا ولو صلبن لکم او تاسو طول صلیب کوم کروسیفائی کوم بمو اجمعین طول قالو ابوی ورطو بی لا دیر ہو کیا تھا لا دیر مانا ہو کیا تھا نلتا امریکی کیسا ہوئی ہو کیا تھا اس پروانش نہیں انا الى ربنا یقینا منگا الى ربنا ربلتا منقلبونا واپس منکیو و انا نتمو ایقینا منگا امید لرو ان یغفر لنا ربنا چه بخن بکی منترب زمونگا خطایانا دو گناہون زمونگا ان کننا ندی وجه چه یمونگا اول المومنین آنم بی مومنان دو قومستانا چکا فرعونیانو کی دارم بنی خلق کچھ ایمان راڑا صحیح اس دا خوش ہو واقعینا الی موسیٰ منگا وحی اکلا موسیٰ علیہ السلام تا انا سرب عبادی چی تدش پی بوز بندگان زما او باسا مثل دا ان لکم متبعونا یقینا تاسو بفالو کول شیدوی در پسیرا زی فارسلا پسو لیکو الفرعون فی المدعائنی پشارونو کے خاشرینا جمکون کے دخل کو شرازی داخل کوسلو فتنہ ٹیررسٹان دی دیگر دی دا قوم سری ٹیررسٹان دی ٹیررسٹان سره جھگڑا ان ها اولای و یقینا دا خلق لا شرزمتن شرزما دا سے خلق تو وی چې هغه د مسلمات او تسلیم شده امور نه انکار کوي د حقایق نه انکار کوي عربی کې ورته سوی شرزما سو ورته شرزما او د زمانه کې ورته ٹیررسٹان دی الا ها اولای لشرزمتن داد مسلماتو انکاری دلدا قلیلون اشمار کے ملک دی و انہم لنا ایقیناً دوی مولا لغائزونا غصرا غصدن کی دی و انہا یقیناً گا لجمیع انٹول حاضرونا دیر پخطر کی انگر ٹول دیں گے بجی دیر پخطر کی لگا سنگے چوی جی ایز لانگیز ون ٹیررسٹ از الائیڈ سو دی ہول ورڈ از انسٹیک صحیح فاخرجناهم ويستلم فرعونيان من جنات الدباغون وعيون الجشمون وكنوز الخزانون ومقام الكريم الدخشت زائرون كذلك الله تعالى مدقس كارمو اول من دوئي ويستر محلون من راو ويستر وعورسنا منغ ميراس كي ورقل دغ زائرون بني اسرائيل بني اسرائيل وطا فاتبعون دی اولگی دل بنی اسرائیل پسے مشرقینا پا وقت صبا کی فلما ترا الجمعانی چکل دی دوار دل یو بلوکتو کالا صحاب موسیٰ نقوی ملگرو دا موسیٰ انا لمدرکونا او مگی رالان دکلو مگی رالان دکلو وی آر کاٹ لمدرکون مانا رپسراورا سے قالا اوی موسیٰ علیہ السلام کلا بکل ان معي ربي يقينا ما سر رب زما د سيادين يغم مال را راكي فاوحينا الى موسى دو جتل فرق سي تورس سي تورس ميديتيني تورس سمندر تا فاوحينا الى عثمان بن نار نو موسى عليه السلام ستاپ الله ورته ستاپ کي کو دا سمندر فاوحينا الى موسى مونگا ويو پر موسى تا نذرب چي اوا بیا سواکا پلکڑ پلبانے البحر دا سمندر فن فلقا سمندر او چاود اوس بنی اسرائیل دا خود دولس قبیلی وی اور دوی اوبر سرم نے لگی دوی اوبر ڈیر بدیش فن فلقا فکان کل فرق و ہر ٹکڑ دا سمندر کتاو دل عظیم پشان دیو لوی غر تاود مانا یعنی ہر سمندر دے دول زائق شریدہ سور زای دول زای اوشته دو نو دیار نو زای دا سوچت شو چې دول زای اوشته نو چې سو دایش دیار نو زای نو دول ستاره پکې جوړ شو او د هر قبیله چیف مخکې او قبیله ور پسې چې کنه بری سره او قبیله سودی دول زای وا لف ناران از دې کړنګا سما د زای تال اخرینا دا وشتنی خلق فرعونیان وان جینا موسی مونږه نجات ورک موسی لا مقوا چالا چې ور سره اجمعینا ټول لا بیا مغرک الاخرینا رشت خلق ان فی ذلک لآیه یقینا پدې کې لآیه عبرت ده و ما کان اکثر المؤمنین ان د مجارټی دی دوی ایمان راړونکي و ان ربک یقینا رب تعالی هو العزیز الرحیم دی غالب دی رحم کوونکی دی والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين اللهم ربنا الحمد لله رب العالمين وذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وقرأ تلاوته وانا الليل وانا النهار فالاخرين من بعد كي غد د پارا عاكفين كونفايند او كوميتد ینه معنا دا چې د دې بوتانو سره زمونږ اټیچمنت او وابستګي دا ډېر سترانګ وی ار سترانګلی اټیچډ ټو دیز ایډلز قال او ابراهيم عليه السلام هل يسمعون لكم آیا دابتان اوری تاسو استدعونا چکل تاسو آواز کوئے دوتا Do they hear you when you are calling upon them? You mean they send you me that? دی تاسو اوری؟ دی تاسو اوری استدعونا چکل ورد آوازونا کو؟ او ینفعونکم یا دوی تاس تا سفایت در کئی او یدرونا یا تاس تا تکلیف در کئی قادو دویو نو ابراہیم علیہ السلام تیدی تا دری تا پوسو کرد دی تاسو اوری؟ نمبر 2 تاسو له صفای درک نمبر 3 ک نو کې عبادت دوی سره zarar درک نو دې هیڅ جواب دوی سره نو نو نو بیسوال جواب چې اوري نو دویم سوال جواب چې فائدہ راکړي نو دریم سوال جواب چې ک بندگی ونکو نو zarar راکړي جواب یې صبر قالو دوی ورته وې بل وجدنا بلکی مندری دی مونږه ابا انا پلاران څنګه کذالک يفعلون چې دارنګ کار به کو بس دا زمونږ پلارانو تهذیب دی کلچر دی زمونږ فور فادر کلچر دی کلچرلی کمټمنټ دی ورسره ځکه انسان نو ته اولی کا چې اسباب د علم درې دي اسباب د علم درې دي سنسیشن سنسز حواس حواس د حواس په واسطه باندې علم پستر ګوینه علم حاصلې په وګو اوري علم حاصلې په پوزه بوې علم حاصلې په ژبه ټچ کې علم حاصلې په بدن باندې ټچ کې علم حاصلې شی صاف دی سخت دی نرم دی ګرم دی زیج دی صحیح نو دا علم سو او دا سورس د حیواناتو د انسانانو مشترک دی څنګه دا سنسز بلکې بعضی حیواناتو کې دا سنس د انسانانو نه زیات تیز دی دغه غورو قوت شمه سمیلینګ پاور د بوی دا قوت دا د میجی دومره تیز دی چې د تا نه مټایي او سویټ خطا شوی چې تا کم ځای خېری ای ورته شپې تیارې کې قطار جوړ کړی نه ای چا ټلیفون کړی دا مټایي دا نه پتا را لری زړه راځي صحیح دی کال اف دیر سمیل دی سمال اینڈز یس دی کین سمیل سویټ فرام سم ویئر دیر سمیلینګ پاور از مچ مور پاورفل صحیح شو خبر ده یا د دې غویانو د غلان زو سره یا د بدل لاندې سي سره یو شین ختم ورته کولې وایو نه من غوښه دا شه ده من غوښه په کټ کې وي شینې وای ورته سو سو ورته کولې وای صحیح د دې غویانو په وخت کې ختم دا چې پرسه دلا باندې صحیح یا د وا غلان سره یا د میخ غلان سره نه کوزه صحیح عربي کې ورته قرات وای صحیح ورته قرات علما دمیری یو کتاب نکلے په دو جلدو کې حیات الحیوان انیمل لایف سچې انیمل لایف نو انیمل لایف کې هغه د قرات باندې چې کوم ټاپک لیکلی دی هغه کې ضرب المثل د عربو څخه کړه فلان الاسمع من القراب د فلانی په ګونه دا د کوري نزیات تیز دی فلانی په ګونه د کوري نزیات د هغه ته نکلی چې دا کونه دا په ځمکه باندې پروتي او 15 دیرش مینه لري اوش را رواني د دې زمکه په لیرز کې د هغه د خپل کشار اوري صحیح نو سپاته ولا یته چې له دوه کومه د سامع از مچ مور پاورفل دین هیومن بی خبر ځان کړه پوش نو سنسز دا خو حیوانات سره مشته هغه هم د سنسز په حواله د حواس په حواله باندې علم حاصلې نو انسان ته خدای یو امتیاز ورکړو دویم سورس عقل انټلیکټ دا د انسان خصوصیت دی حیوانات کې چا کې عقل شته هاتی غټ سره دی عقل پکې څومره شته پکې صحیح وایي کې څومره عقل دی په ګاومېشه کې څومره عقل دی په منظري کې څومره عقل دی نشته دا الیمنت هلته الله له ګوره نه دی او د عقل الیمنت امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ په نسبت باندې زړه کې دی د امام ابوحنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبت باندې دماغ کې دی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمای چې اصل ٹرانسفارمر د عقل دلته لګیدل دی صحیح خدای وکړ کم لایټ چې د غزو کې ظاهریږي لکه اوس د دې کم جنریټر چې د لایټ نو چرته لګیدل دی کم ظاهری اریزونا کې دی صحیح خو لایټ دلته حاضر شي نو که ته وایې چې دلته بجلی ده نو دا هم صحیح ده که وایې چې بجلی اریزونا کې ده نو دا هم صحیح ده ځکه چې فاؤنٹین ہیڈ هلته دی او سره دلته دی نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمای فاؤنٹین ہیڈ د عقل دا کوم ځای دی په سر کې دی او اثر یې چرته دی په زړه کې دی او د عقل دا د انسان خصوصیت دی بل چا سره نشته دا اوس سورہ رحمان قاری سره تلاوت کو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان دا بیان معنی ایکسپریشن بیسڈ اپان انٹلیکچوئل اپروچ دا بیان معنی هغه ایکسپریشن چې په عقلی بنیاد باندې سړی کوي صحیح حیوان خپل ځان نشي ایکسپریس کولی کولی شي نشي کولی دا حیوان چې صرف وګیږي نو وایي د تاسو ته دماغ صرف وګیږي کړي ټایل نه نه راوړل نشي ځان ایکسپریس کولی خېټه کې مې درد ایکسپریس کولی شي صحیح نو خلق الانسان علمه البیان الله عقل ورکړی دی او د ایکسپریشن لپاره ورته ټنګ ورکړی دی نو اوس که صرف دا ټنګ وي دا ژبه وي نو دا خو د وایي په خوله کې وشته که نشته او د هاتي خوله کې نو هاتي څنګه خطا تقریر کوي کوي ګر بیان شرزاد ته ځو لري د هاتي بیان دی ورته لري چې نن په اجتماع کې به هاتي مولوی سره بیان کوي نشي کولی ځکه چې هغه انټلیکټ او عقل نشته نه قوت سره پرشن صحیح نو دا د علم د حصول دوه مزریه ده موږ دا څومره مادي علوم چې حاصلو نو پسې حاصلو په عقل باندې مادي علوم چې حاصلو پسې حاصلو په عقل باندې انجینیر چې انجینیرینګ زده کړی دی پسې زده کړی دی په عقل ډاکټر چې ډاکټري زده کړی دی ذوالفقار ډاکټري زده کړی پسې زده کړی دی په عقل زده کړی دی یو سپیس انجینیر سپیس زده کړی دی نو پسې زده کړی دی یو بل سړی بل فن زده کړی دی نو پسې زده کړی دی په عقل زده کړی دی صحیح شو نو عقل دا د علم د حاصلولو دوه مزریه ده نو ورپسې بیا ورګه چې دریم سورس دی وحی څه شي وحی خبر د الله چې پیغمبر دی ورکړي علیه الصلاۃ والسلام انسپریشن اور ریویلیشن بای الله دی ترڈ سورس اف نالج دا دریم سورس دی هر چې د حواس او علم دی لیکن د خطا امکان شته کنيش ته وکړه کله سړی اجباری ته وای اجباری بیگامه تولې دی خلاړې اجباری ته بیگار غل نه اوس پته شو چې تاسو تر متاره دوکار کړی په بل چا نظر پہ وتره او تا په خیال کړی لاسو ته دا اجباری دی صحیح حاجی درانی بیگامه ستا आवाज دار ته وره ته بیا سشوي سو قال سه نیم بیکار اخلي پته لګي ستا وګونو تعالی دوکا درکړه دبر چا आवाज تا داسې محسوس کړ لکه چې دا درونی आवाज دی خبر ده ان کې راله نو ستا خطا امکان شته پکې یوا دغه رنګ د عقل په اپروچ کې د خطا امکان شته ټول ریسرچ والے چې کوم ریسرچ کوي نو کامیابی نو د خطا امکان ده پکې یوا ویم د حواس او د عقل د دوی میدان لیمیټډ دی سترګې لیدل کوي ټو سم ایکسټینټ یور سایټ کین گو یس ٹو ا سرٹن لیمیٹ بیانڈ دیٹ اٹ کین ناٹ سی ستا سترګې ټول دنیا وی چلو ان ټول دنیا ته مخ مخ کولاو دا د سترګو یو رین دی تر هغه پورې کار کوي یعنی هغه په پکچر نه راځي نو هغه نه دنیا نشته کښتا شتا خو ته ولې نه ویني د سترګو قوت نشته چې هغه ته اپروچ وکړي صحیح اوس دلته موږ ناسو موږ د موټر आवाज او نه صحیح خو که بارو دي نو باندې ټین باندې بلا ډېری موټر روان دي شور به اوري ستا د وګونو پر رینج کې وای نو هغه شور برا اخلي اوس ستا د وګونو د رینج نه بهر ده لہذا هغه شور ته نه اوري کا اوري اوس دی وخت په کابل کې ورځ ده کابل کې ورځ ده نو په سیلو کې سکی په سیلو کې او په دې اکبر خان کې او په کارته سي کې سمره ډیر خلک دی سمره ډیر شور دی سمره ټرین پریم موټر لارای او افشا د پشا او اسکر دی پلان دی سور ډیر شور موږ یو ولي ها لری د وګونو د رین نه بهر دی نو د وګونو یو ځان خپل رین دی نو نور حواس یو خپل رنګ د عقل هم دغسې ځان له یو رنګ دی چې دی تر هغه حد پورې کار کوي او اپروچ وي د هغې نه اخوا یې بیا اپروچ نشته. دا دویمه خبره. نمبر درې، عقل کافی شافی سورس او ذریعه د علم ځکه نه ده. عقل از ناٹ این انف سور ٹو گیٹ ان ٹو نالج بیکاز ولی کافی سورس ولی نه دی ځکه چې د انسانانو عقلونه متفاوت دي. انسانانو عقلونه متفاوت دي، نو کوم عقل ته به ته کرایټیریئن وایې؟ د چا عقل ڈیسائڈ کولی شي؟ هر یو سړی ځان له وایي چې زما نه لوی عقل مند دنیا کې بل نشته. تاسو دنیا کې تر داسې سړی کتلی چې هغه سړی کم عقل دی؟ ہاں ہر یو سړی څه وایي؟ وایي زمانه هوښیار خو دنیا کې لا پیدا شوی نه. صحیح. لہذا دا یعنی یو ڈیسیسو قوت تا سره نشته چې په هغه باندې دا فیصله وکړي دا فلانی سړی چې دی دا په انسانیت کې د دا عقل د ټول نه پرفیکټ عقل دی، سو وی شوډ فالو هیم. شتراسي یو کین ناٹ ڈیسائڈ اٹ. کنه ڈیسائڈ کی؟ دا نمبر درې. نمبر څلورم، عقل لکه د بدني قوتونو په شان د آفت شکار کیږي. عقل څه شکار کیږي؟ دا آفت شکار کیږي. سترګو باندې بیماری راځي کنه راځي؟ په پوګونو، په پوزا، د بدن په نورو قوتونو، په عقل هم بیماری راځي. دا آفت شکار کیږي. او چې کله دا آفت شکار شي نو بیا د خپل فنکشن نشي کولی. بیا د انسان نشي کولی خپل فنکشن نشي کولی، نو بیا دې لګیا انګا بنګا وای نو د خوب ګولای به ورکې چپل خوراک شروع کړه. عقل من سړی و، ډاکټر و، انجینیر و، ډېر لوی پوهان سړی و، اوس ګل خوري ولې؟ ځکه عقل یې افت زده شو. دلفکار خیر شو، عقل یې افت زده شو، نو بیا به څه ورکې؟ ویلیام فایف څه ورکې؟ نشکې به ویلیام فایف ورکې چې اوده شي ځکه چې ګل خوري. سکه مونږ اوري بیا ګل خوري نه چې خاموشي نو خی چې غږیږي. ها نو بس بیا خرافات وي څه ورکې ولا؟ ها اول یو فایو ورګه چې واسو د شي زکه چې عقل یې افس زده شوی دی. نو عقل د افس شکار کیږي. کم شي چې د افس شکار کیږي اسفیشن سورس نه هغه نه سورس نه نه لږ دی پاره ادا د رنګ دی پاره کافی سورس نه دی. نمبر پنځم، پنځم کښ پګم، پنځم عقل د توهم نه متاثر کیږي. توهم نه د سره متاثر کیږي د توهم سپرسٹیشنز. په سوره ډیولپ دنیا کې چې موږ سيږي انسانان به ان ون وے اور دی ادر د توهماتو شکار وي کنه بھائی؟ د توهماتو هم باندې چلو نه بیماری راشي. صحیح. نه بس بیا مثال احمد ته څوک وایي یار زما طبیعت ٹھیک نه ده که ما باندې چا تعویز نه کړی دي یا چا را باندې سحر کړی دی. دا توهمات دي. دا څه شی دی؟ دا توهمات دي. بس سره توهم شکار شي که ته ورته ډېر وایي چې لکه تاسو رسول سب بولی تا باندې تعویز کړی څه چلی یعنی سره قابل دی سره څه دشمنی ده سره او چا به کړی یار خو بس دا بدن مې درون یار مختی په دماغ باندې مې مونږ ملګری په دماغ باندې ځکه پوه چې افغانستان ته پرېښودی پاکستان ته پرېښودی ما دې دنیا ته راغلی دلته چې په دماغ وبوج نه نور به صحیح صحیح د دې نه لوی جادو بل نشته صحیح د دې نه د ماحول نه غټ جادو بل نشته او په دماغ باندې بوج وي ځکه په دماغ بوج وي دا یونو بل دی دا عادي شی دی که نه نو بیا به دا سړي متعلق سوچ کوشي نه کېږي چل د باندې بوج نشته څه غواړم نوشي امر ته وایي ځان شي دی لکه صحیح ده که څه بلا خان صحیح بلا خان ته وایي یره چې دا اسې مې زړه خوشاله ده او دا ما څنګه چې مصیبت نه فلش وي نو ته مې لطیفه وایي آیا دا دا اور دا څه بلا خان ما سره ټول بده خو بلا عبادت کوي نو زه بیا راشم نو بیا ور سره یو دوه درې کیفه مونږ ته خوشک نشي لوبریکیټ نو کنه لوبریکیټ کوم واځه دې خوشک نشي ما ورته وی ما زمو په علاقه کې یو بزرګ حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه سو حاجی محمد امین صاحب رحمت الله ډیر بوجي سره نو دا هغه مریدان بو هغه دا طریقه وا چې هغه مو دا کړو باندې ګرځیدو لکه دلته براغه نو شپې به بیان کو خلق باندې خلق دا غړي رقیلت مند نو بس دلته به شپې بیان کو بیا سبا شپې له نار تر تک نو الته به بیان کو بیا بل شپې له وډلند هیل تک نو هغه مسجد کې بیان کو لس بیا شل مریدان ور سره ګرځیدو صحیح او خلق به انتظار کو چې حاجی صاحب په دور رواني حاجی صاحب په دور رواني او بیا بیان کوي مو انشاء الله تعالی په ټول مونږ پیژنو صحیح نه هغه هغه سره یو مولوی صاحب هغه مولوی صاحب طبیعت نه ډیر ځاله نه هغه ور سره پرمننت صحیح او دا مولوی صاحب خدمت راو نموري سے خدم ناغی وزر بیان کو نغم زاہی دیرو نغم زاہی ویز آجی سے خوید خدای دا پارا کلی پا کلی گرد چی دا اللہ دا پیغام خلکو تا ورسی دا پیغمبر علیہ السلام فکر خلکو تا ورسی اویزو کو زکا ورسرائیم چی خدم امرشوی دا سوک من خدمت نیشتے صحیح؟ نوی بس ورسرائی کردم اوی دا نور شیخان چی دا اللہ را تختی دی نو سپرسٹیشن او توہمات د دین یو انسان خلاص نه لري تاسو ګورئ دا حالوین را روان دي حالوین څه شي وای کنه حالت توہمات دي نور څه نه صحیح بس یو خیال لګړ دي سپرسٹیشن نثینګ ایلس اٹ هاز نو انی افیکټ ان ریالټی صحیح سپرسٹیشن اراګه سپر پاور خلق تعلیم یافته دي سمر ماډرن دي everything is available, comfort is available of every time, but still they are victim of say no superstition the bi aql muqabala nish bole da superstition aw tawhum dura powerful she de che aql de muqabala aql war ta surrender she aql war ta give up laga de ta supal da ki misal rakam de khogor us patan che sa afghanistan ki sta ka nishta zamun watar ke da de shpe da maqbara de rad nahi استا ګرستا د شپې وای مقبره هغه د شپې مقبره کې چي دي البته فرشتي راغلي کو تک په لاس ولاړي ژوند دي خلک ټکای نه سکے هو کتر نه خو چې لاندې پرات دي هغه باندې بدر نه دا څه وای دا ته ولا ټیم شتا ته په بلازي ورځي بسره نمبر نه راغلي خو ته ته کوئی سم نه وای دا اوس یو ته هم د خلکو په ځین باندې لہذا دې ته کته ډیر سړی ته وای چې کوم مقبره کې چي دي سوای د دې نه چې مړي پکې خو نور خوم آغاز مکر چه سم ٹائم بیک چه دا غزای سوک بیری شوی نو نکو دا غز مکر و خلقو پیسا کو یوی پی کولاو گرونه پی کولاو دشپی پکی او بخور کو دشپی او انکی پاتی که دلو غنمونه تریش کولاو فلانه کولاو فلانه کولاو پو دشپی بید آتا تیر رولی صحیح ورسی مونی پکی دفن شو درانش مولی او دای و توهم دی او دای توهم دا یعنی سر نغره که اغا سره یا خدا پا خبر بانی پوی گینا زکر عقل گیو اپ کرده او نصرف دا دا غ بنده که دشپی نغه مقبره ته ورمنو دي او بلوسي به تا ته کی سوې یاره خو اس مې عمله چې مقبره تر نه وله یاره خو چې به گا ور دم نشو د جنوري میاشت اچ دا بدن مې داس شرنګ شو او خپل را باندې را مات شو په مې دا په شرط کې نو چته لري اوس په ولې درو چې دې زکه چې کله عقل دی جو په کو نه بدن دی جو په کو زه اوس ما دې واز ته څنګه مو مراس نه ست پکته راځه خو نه درځم وای وای پدایې صاحب د لاس دروندې سبا کې دروندې څو ته وځي دروندې وای دا مزاج هم مار په شکل ستایب تر ماته دا مې ځان جوړ ته جوړ تیار سره یو پدایې صاحب سبا شروع کې هغه بلا پوسټ تا خو راځه فوټبال کولی مو چې سبا سبا دا وتا ورته پر ویلو کنه شیر شه لاس کا لوشو باقي اسا سب نه شه نه په یو غاټه نه مګا دا به کا ټول نو ورته وایم دا دې انسايد نو استوا هم دې ته عقل کیو پوکي لہذا کم شه چې ته هم مقابله کې کیو کوي هغه سفیشن سورس نه لري دا دولیک دا دی سیم عقل اور انټلیکټ which gives up in front of superstition, it could not be a sufficient source. Number shpagam, aqal da rewaj muqabala nashi kole. Aqal da rewaj muqabala nashi kole. Walwar stasu yo rewaj de. Walwar? Stasu yo rewaj. Tul khari ki pura kole shi? Nishi pura kole. Biyayam ka woi. Biyayam ka woi. Mala dahez rabadar kani. Ha? Dahez kishtana ki rabadar. Zamunga watan ki rishti jahez mishta. Alhamdulillah. از موږ په پښتانه کې په خپل طرف ته نو تا که زه په خپل باندې کوي خو جهیز هم نشته ول ورم نشته صحیح په پنجاب کې بیا جهیز دی پنجاب کې څه پنجاب جهیز دی الک کور هغه ډیمانډ کوي دی جنای کور نه صحیح یو فریج یو رنگین ټي وی ډبل بیډ ډایننګ ټیبل دوره جولری داش ډیپند کوي لہذا چې د کوم جنای کو په کور کې دا اسباب نه غریبانه غلا سنست صحیح اوس پنجاب کې انټلیکچوال خلق نشته نور یې خلق ساينس دانان دي علما دي هر څه دي اوس د هغه واټ دومره استابلیش شوی دی چې دا هغه عقل ورته هم کیو کړی خبره دې کړه لکه تاسو عقل چې ولورته کې وب کړی دا غيږي جهاز دا نو اوس دقه مساله وا چې د دوی عقل هغه یې کې وب کړی یو کلچر ته تهذیب دا چې ابراهيم عليه السلام دې جواب ورک چې دا زمونږ کلچر دی مونږ پلاران نګانو د بوتانو عبادت کو دا زمونږ کسٹم دی دا پرې خو دې نشو دا زمونږ رواج دی وی کانټ ڈیناؤنس دس ٹائپ آف کسٹم سرینڈر شو ہوئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله تشریف راوړل السلام علیکم اور سره نثار احمد او سیف الله خان هغه کسٹمز درې کیټیګریز کړل ہی کلاسیفائیڈ دیئر کسٹمز انٹو ریواجنہ درې کیټیګریز کی تقسیم کړل 1 2 3 هغه کسٹم یا هغه رواج چې ایز اے ہول خو یعنی رواج کې خو رواج وي کری خو رواج صحیح شو لکه اوس دا رواج به مونږه چې کله کله ډوډۍ په خکو دوستانو لا دعوت ورکړو دا ښه رواج دی که بد رواج دی پخوا زمانه کې چلتی وزر حیات کړی نو دا ښه رواج دی د بیا یې کړی دی هغه زموږ رواج دی هغه تر چا ویلي حیات چې بد رواج دی دا خبر مه منه دا ډېر ښه رواج دی بار تقدیر اس یو رواج چې اخر پیغمبر اسلام هغه رواج از اس پر خدا چې څنګه او هغه ټټ نه لکه مثال یو رواج د عربیه چې د قتل خطا یا د ان انټینشنل مرډر مرڈر بائی وے آف ایکسیڈنٹ یا بائی وے آف مسٹیک صحیح قتل خطا چھوئے ورتا دا دیبا بلڈ منی وا نو حضور علیہ السلام اغینا تپو سکو وی تاسو با قتل خطا سنگا ڈیسائیڈ کو نو اغی ورتا استاد نیکو دا چا استاد نیکو دا عبد المطلب سے دا اغا قانون داو چھ بلڈ منی بے اوستا دا مقتول دا وارثان دا پارا سل او خان سورا سل او خان اس دا رواجو عبد المطلب سے قانون سو رواج پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ خواہ یہ دلو ٹک دے وہ شریعت کی منگا سو جب بلڈ بنی بسو رہے سلو خان شرک یا دبتان عبادت دائم رواج دا دویم قسم دے چھے 100% ناکار رواج 100% سل پسلو کے ناکار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یک دم دی مالشک میرے دے حس تصور نشتا او دریم آغا رواج چھے آغا پارشلی خو او پارشلی بیڑو جزوی طور خو او جزوی طور خراب پیغمبر علیہ السلام اگر افام کو داغی اصلاح اکڑا داغی رواج اصلاح اکڑا لکا وادو داد رواج او اصلاح وادو یعنی او مروچ شہر صحیح خوص وادو سنگو دا عربیا نو دا غلط اولی کا نمبر اول دا خزی دا مرضی پا کی اس عمل دخل نو دا خزی دا رمند ہے اس عمل دخل نو نمبر دویم یو زورور سڑے یا مالدار سڑے اگر چی با کم خضا کلیم کرا چاورت انکار نشو کولے کم خضا بانے بیلاس کیا خود چاورت انکار نشو کولے نمبر درین زورور سڑے یا مالدار سڑے چی سمر خضی بے گوختی سلیمٹ پکی نو صحت پکی نو نمبر سنورم چی کم خضا با وادشو داگی اس رائٹس متعین نو سحقو کی نو متعین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا رواج ایز اے ہول ختم نہ کرو ذکر اخو ریکوائرمنٹ دے اسرے نیچرل ریکوائرمنٹ دے فطری تقاضا دا پیغمبر علیہ السلام دی اصلاح وکڑا لمبنے اصلاح خویدا وکڑا چہ دا وے ذہن کی دا واچول چہ خزیوم انسانان دی لکہ سڑی چہ انسانان دی خزیوم انسانان لکہ سڑی چہ انسانان دی دوے میں دا وے خزیوم حق لری لکہ سنگ چہ سڑی حق لری نمبر دریم وی خزیم ذمہ داری لری لکه سړی چې ذمہ داری لری نمبر سلورم د خزی رضامندی هم نکاح کې داسې شرط ده لکه سړی رضامندی شرط ده نمبر پنځم لیمیټ کې خود چې زیات نه زیات سلور خزی ساتل شي خو هم په شرط د عدل په زمانه په شرط د عدل فإن خفتم الا تعدلوا فواحده که یریږي چې عدل به نه وکړ شي بیا به یو ساتي صحیح خو انساني عقل دے رواج تو زر سرینڈر کی گی لہذا عقل پا دے کی سفیشنٹ آف انف سورس دے نالج نہ دے دا علم دا پارا دا انف سورس نہ دے دا کافی ماخذ یا کافی دلیل نہ دے لہذا یو درم شیطہ ضرورت تے چاہتا مونگا سووے وحی نو وحی خبر ور کئی دا آغا شیونو موسٹلی چی اگا دا عقل دا اپروچ نور پا آف آئی دا عقل ورته اپروچ وکي وحی لګي داغه خبر ورکي وحی لګي داغه خبر ورکي قالو دوی بل وجدنا با انا بلک منتل دې مون پلاران زمونګا کذالک یفعلون چې دارنګ کار کو قال او ابراهيم عليه السلام افرئتم ما كنتم تعبدون افرئتم ايا تاسو قتل دي ما عاشه كنتم تعبدون چې تاسو عبادت کوي انتم تاسو واباؤكم الاقدمون ابلاران لکاس تاسو روان دي فانهم قتول لي دا ټول زما دشمنان دي اي هيت ديم دا بوتان سو هيت کوم اي هيت ديز ايدلز ادو ولدی دشمن چیر جاتا ہوئے مانا دارا چھو خواہ دے بدی بیشی فا اللہ ادو ولی دا دشمن زما دی اس دے خواہ گورا آگئی صرف دبوتان عبادت نکو ورسر ورسر بے خدا عبادت ہم کو ورسر ورسر بے یعنی اگئی خدا منو ورسر شریکان پیدا کرے نوچے سبراہیم علیہ السلام ورطا ہوئے چی دا دا چاہ تاسو عبادت کوئی دا زما دشمنان دی نوکہ دا جملہ دا ابراہیم مونگا جنرالی او عمومی اپلائی کو خدا خدای تا میں اپلائی کی چا خدای میں دشمن دے لیکن داس خبوتان سرا سرا دا خدای میں عبادت کوئی دا دی وجہ ابراہیم علیہ السلام دو شعبی ازالہ اپلا چی فا اللہ غدولی دا ٹول زما دشمنان دے اللہ رب العالمین مگر رب العالمین زما دشمن ندے اللذی آغا رب العالمین خلقنی چی پیدا کرے اوزر فوہ دین او دا اللہ تعالی گائیڈ کئ ما زی پیدا کړي اد ژوند په هر مرحله کې ما گائیڈ کئ په هر قدم قدم مونږ ته خدای د گائیډنس ضرورت دی کنيشت د دیو چې موږ بار بار سوره فاتحه ولو ما ځکه وو اهدنا الصراط المستقیم ځکه چې په هر قدم باندې د صراط المستقیم نه پر رائټ او پر لیفټ سایډ باندې ایگزیټونه وتی دي څه وتی دي ایگزیټونه وتی دي او هر ایگزیټ شیطان طرف ته تللی هر ایگزیټ چې صراط المستقیم نه وتی شیطان طرف تو تیرے رائٹ سائٹ تیرے کہ لیفٹ سائٹ تیرے حدیث کی رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود سے وہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی پیغمبر علیہ السلام پمزکا ناس تو نو دیکھو آگو را خط لنا خطن بیعان ذاتی ہی پلاس کی یو لکڑا مبارک ہوا صحیح سٹک سشیو لکڑا نو پاغی بانی را سی پزمکا یو نیر رکر خراخ کرا صحیح اووی هاذا صراط مستقیما دا مثال دے د صراط مستقیم دا مثال دے د صراط مستقیم او بیا دا اغینا لیفت تا رائٹ تا دا سے کر خلاف تا اووی فرمائے ولا تتبعوا السبل دا ایگزیٹ نو ماخ دے د صراط مستقیم نا دا ایگزیٹ نو ماخ لئی چپ راست مزئی فتفرق بكم عن سبيله کنی دا اللہ دلارے نہ بغڑ ورشی دا اللہ دلارے نہ گڑ ورشے دا دیو لیکن او دیم حدیث عبداللہ ابن مسعود سے بوئی چی پیغمبر علیہ السلام بے صراط مستقیم ما تا گورو دا یو کینی اندر دو دیوارو نو میس کی کینی اندر کینی اندر گورتا دو گورو نو میس کی چی دا یو کینی اندر دو دیوارو نو میس کی او پیغمبر علیہ السلام بوئی چی دے دوارو دیوارو نو کی فیہا ابواب مفتحت قدم پا قدم بانے کلاو دروازی دی دوارو درو پتا قدم پا قدم کلاو دروازی دی علیہا سطور مرخاتن او پا دی دروازو بانے پردے او کرٹنز اویزان دی تاس پردہ ہوئے پردہ پا دی دروازو بانے پردے اویزان دی او حضور علیہ السلام فرمائے وراء کل ستر منادر یونا دی دہار پردے شاہتا یو دعوت ورکا ان کے والار دے دہار پردے شاہتا یو بنون کے والار دے چتا خواہ کی تیرے گی آوئی دے خواہ دلتا رہا نوزا چی بیا قدم والے لیفٹ ناوات لیخوا را دم نشو چی بیا قدم والے بیا رائٹ دروازی ناوات پردو چتا کہ دیخوا راش صحیح حضور علیہ السلام و فرمایا چی دا دروازے محرمات و گناہون طرف تکولاو دی سا طرف تکولاو شوید دا قتل تلا دا زخمی کولو تلا دا جائزہ تغستو تلا دا زنا طرف تلا دا دوکی طرف تلا دا پراڈ طرف تلا دا کرپشن طرف تلا دا دروغ طرف تلا دا شیطانی دروازے کولاو دی قدم پا قدم دا پردی چی پکے میں اویزان دی حضور علیہ السلام فرمائے دا دا خدای حکمون دی قرآن کی دا دا خدای حکمون دی قرآن کی چی ولا تقرب الزنا زنا طرف تنیز دی نشی صحیح ولا تزنو زناو نکی ولا تقتلو قتلو نکی ولا تسرقو غلیو نکی دوکیونه کې فراډونه کې د پردیش په دروازو باندې اویزان دي او دا کوم بند چې هر در پردیشاته ولاړ دی دا شیطان لشکر دی د شیطان لشکر دی څه دی د شیطان لشکر دی چې سو قرباني تیریږي نا غور لا आवाज ورکړي دلته راځنه دلته راځنه نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا ډیره محتاط لار ده قدم په قدم الله نه غواړه چې خدای بچ مې کې په دې لار مې نه وساتې چې چرته اگزیټ وانه لو دیو چې همونګه درځي سود لو په دې صراط المستقيم حالانکه حیات بلا سوچ کوي چې زه مسلمان یم الحمدلله روزه نه ټول دی ولید الحمدلله ما خامه منظم کړل یس ما ځګر مې کړو ما سپخین مې کړل سار مې موس کړل اوس مې تراویو وکړي ا د ما خامه درې ما ختم په میس کې دا شیرشان ولای مې خوړه دا په یو بل خیر کار صحیح نو ما ټول خیر کار وکړو بیا س الله نه غواړم چې د صراط المستقيم زو په صراط المستقيم روانه صحیح روانه چې دا ټول عمل مې وکړ اساس دې صراط المستقيم دې او بیا خدای نه غواړم چې د صراط المستقيم دا ولې مونږ بار بار وایو څنګه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په هر قدم د خوېدو اراده په هر قدم د خوېدو اراده په هر قدم د سلیپ کېدو ځکه شیطان ولاړ دی دا غاس کوي ولاړ دی دروازې کھلو دي اوازونه کوي دلته راځي نشه دلته راځي نشه دلته راځي نشه څوک کې شي ابراهيم عليه الصلاة والسلام فرمایي چې خدای زه پیدا کړم او هغه ما ګایډ کوي قدم په قدم الذي الله تعالی خلقني چې پیدا کړم زه فَوَيَا دِينِ دَا اللَّهِ تَعْلَىٰ اِدَا اَتْرَا كَيْمَاتَ قَدَمْ فَقَدَمْ وَالَّذِي او آغا اللَّهُ وَيُطْعِمُنِي جِيَغَ خُرَاكَ رَا كَيْمَاتَ فیڈ کَيْمَا وَيَسْقِنِي او سِرَا بَيْمَا تا سِرَا بولو ہے سِرَا بھی چه سڑے ترشی او بوس کی مدد سے وہ اوبرا کیمالا الذي اغا الله تعالى ويطعمني جدي خوراك را كيمالا ويسقيني وبرا كيمالا واذا مرضت كرچ زمرش فهو يشفيني دغا الله تعالى شفا را كيمالا اوس دي خو ګور ابراهيم عليه السلام وي خلقني پیدا کړی يم زه يهديني اغه مي گايد کوي يطعمني خوراك را کوي اغا الله يسقيني وبرا کوي دغا الله یشفینی شفا را کئی دا اللہ خود مرض باپ کی داو نوی چه کلم اغنا جوڑا کی نو شفا را کئی زکر دا نسبت اللہ تعالی تخنو دا بید بیوا دا سا شیوا دا بید بیوا لہذا ابراہیم علیہ السلام و اسلام برست چه کلم زمریس شم دا سا نا چه کلم اغنا جوڑا کی حالانکہ نکڑا کولم سوک کئی اللہ کئی خوز بازی کارون بی دا سا چه حقیقت خدا را چه کئی اغا خو نسبت اغتر مناسب ندے نسبت اغتا مناسب نه لکه مثلا د سړی پلار یو کار کې دغه پس منظر کې سړی د لوی تاوان شي دغه پس منظر کې سړی د لوی تاوان شي د دې زوی په کې هیڅ کنټریبیوشن نه پاره کار کې پلار یې کړی دی تاوان ورته وشو خدا ادب د وجه دې پلار داسې نه وي بابا تا چې دا کار وکړ مونږ یې غلط کړو صحیح نه به نه بینه دا د احترام خلاف ده دې که زیات نه زیات د خفقان اظهار کوي یاره بابا بس مونږ چې دغه قدم واغسته نه یې سره دا نو چې تاوت نو وي مونږ چې دا قدم واغست یعنی به دې نه کوي اوس دا خو الله دې ابراهيم عليه السلام داونه و اذا مریض دي فوه يشفين چې کله دې ما نه جوړ کی فوه يشفين به راشي په انا کې نه جوړ کول هغه کوي صحیح مونږ چا پیدا کړی الله پیګ چا پیدا کړی صحیح او دا من کی چا پیدا کړی تاسو من کی تاسو وای بيزو چا پیدا کړی صحیح نو کوس ته دا وای د خپل تعریف کې خالق الاناسین دا الله چې انسانانو خالق دی دا تعریف دی دا څه دی ځکه انسان یو شاکار دی انسان دا الله تعالی پکریچر کی یو شاکار دی نو ته تعریف کی یس خالق الجبال الزخمه د دې غټو غرونو خالق څوک دی الله تعالی دی خالق البروج الزخمه دا روحانه ستوري چا پیدا کړی دی الله تعالی خالق البحار دا موزن سمندرونه چا پیدا کړی دی دا ټول تعریف دی اوس دا خنزیران او بزوګان خدای پیدا کړی دي او کداري وچ خالق او قدرت او خنازیر هغه خدای چې خنزیران او بزوګان پیدا کړی خلق مشته په خپل پاتلا سوال کوي دا ته تعریف کې ده الله تعالی خبر دین کړه هغه کې هغه پیدا کړی دي خدای به نه بيده دا څه به نه بيده ځکه د پیګ نه نفرت کیږي د بزونه نفرت کیږي اوس کوم گو هغه خدای چې سپور د بزوګانو خالق دی خلق وایي ته سوال ځي الفاظ و ده اداو ده اکسپریشن و نیو انداز ابراهيم عليه الصلاه والسلام پیغمبرنا زياد خو مثقف سوق ني ته پیغمبرنا زياد ايجوكيتد بندا يي سوق ني لهدا هر يو لفظ چوي نو ډير ټيک دي اوس پوه شي خبره باندې وَإِذَا مَرِضْتُ كَرَجِ زَنَا جُوْرَ شَمْ فَوَ يَشْفِيلِ دَغَى اللَّهَ تَعْلَى مَانَ شِفَارَا كَي وَالَّذِي آغَى اللَّهَ يُمِيتُنِي چِمْرَي بَمَا سُمَّ يُحْيِينِي بِا بَجْوَلْدِ كَيْمَا وَالَّذِي آغَى اللَّهَ أَتْمَغُ چِزَ يَقِنْ لَرَمْ اَنْ يَغْفِرَ لِي چِبَخْنَبَ كَيْمَا تَا خَتِيَتِي دَخَتَا زَمَا يوم الدين پروز د جزابان اوس ابراهيم داونه وچ اغا الله چې بخنه بګي ماته د ګنا زما زکه دا مسله وړي کده راقيدي مسله ده چې پیغمبر د نبوت نه وړاندې یا د نبوت ترستو ګنا نه کوي پیغمبر نه د نبوت نه وړاندې ګنا کړي نه د نبوت ترستو ګنا نبوت ترستو خو زکه ګنا نه کوي چې د رول ماډل دی دسي چې رول ماډل دنه مونې دسي رول ماڈل بھی نمونہ ہی مجھے اور تو آئیڈیل زما آئیڈیل فلان ہے زما آئیڈیل سوکتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ برسو کا آئیڈیل نشتا ہے مسلمان امت کو واحد آئیڈیل دے سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے آئیڈیل دے پرفیکٹ انسان دے بولے آئیڈیل پرفیکٹ انسان دے 100% صحیح نو چې نبوت ورته کله نه ملاو دی خو د ګناه ته خو نبوت نه وړاندې او پیغمبر ګناه نه کوي ځکه خلک بیا بیا بلیم کوي خلک بیا دعوت ته قبلې خلک بیا سره کوي دعوت اور دی وجه خو چې هر پیغمبر کله دعوت ورکو نو خپل ماضی هغه باندې گواه کړه سیو خپل ماضی هغه باندې پیغمبر علیہ السلام چې نوم بنه دعوت ورکو نو تاسو نه چې بس په دغه پاسه د پوډیم ته او او خلق لا اله الا الله محمد رسول الله ته خبره ټوک نه جوړېده ته خبره څه تصور نه جوړېده پیغمبر علیہ السلام چې आवाज وکړي یا صباحا صفا ته وخته کوم ده صفا و دې دې صفا ته وخته یا صباحا دا یو ټیکنیکل دعوت د عربو مېس کې مصطلح چې چا ودا چې اولا خلک به ضرور تر هغه شي د تکلیف دی د هیلپ واري سو واري د کومک واري لہذا پیغمبر اسلام یا صباحا او ال مکوب چا تکلیف رسنه اواز طرف تر امر نه راځم پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه ته وې سې وې ورته وې کزه تاسو ته وایم چې د دې غره د شان یو دشمن تاسو باندې اٹیک ته تیار دی تاسو به ما تصدیق وکړي هغه یې بالکل به وکړي ویولي به وکړي وې ځکه تاسو سلویخ کال ژوند زموږ مېس کې تیر کړی دی مونږ د تا متعلق کله دروغو تصور ځین کې نه راغلي ته صادق الامین څه شي صادق الامین دی ټروتفل پرسن اینڈ دی ټرسټ ورتي ځکه هغه خلکو سره خپل امانتونه چا سره کې خدای په یو بل اعتماد نو امانت به چا سره کې خدای رسول پاک صلی الله علیه وسلم ایون دو چې کله نبوت ولا نه منو دومره ټارچر کو ملګری ولا ټارچر کو اون به کافرانه مانځونه پیغمبر علیه السلام ته کې نور ته بیا خیانت کوي نه خیانت نه کوي دیو جو حضور علیه السلام کله هجرت کو مدینه منوره ته حضرت علی درې درست ځان نه ولې په سر پر دا مانځونه په واپس کې دوی ته دا کوم خلک چې ما ده کلی نه وباسي د دې خلکو ما سره صبرات دي امانتونه پرات دي صحیح اوس دا ما سره مخالفت پسره ذکر دې مفادات او خطر ده دی ما ځکه نه باندې چې مفادات او خطر ده خصوصا پر چې زما په ذات باندې زما په ذات دوی څه اعتراض نشته زما په شخصیت دوی څه اعتراض نشته دی وایو خپل امانتونه ما سره پرات دي حضرت دې دې ته دا امانتونه مالکانو ته واپس کې بیا مونږ جاین کې بیا مونږ پسې راځي صحیح نو پیغمبر نه د پیغمبرای نه مخ کی ګناه کوي نه د پیغمبرای نه رستو ګناه البته خطا دي کیږي صدیکی خطا ها څه شو درسته چې واسو د یونس علیه السلام یس ها نو خطا دي کیږي اوس خطا کی دوه شی وړي یا خو پیغمبر په انټرپریټیشن کې خطا شي څه کې خطا شي د خبرې په تشریح کې خطا شي او یا اکسیډنټلی یو سلیپ دی شي سلیوشي یعنی انټنشن نه اتفاقی وشي غیر ارادي تور وشي نه غیر خطا وای ایته ګناه نه وای ایته سن نه وای ایته مستیک وای ایته کرائم نه وای ایته مستیک وای ایته کرائم نه وای ایته مستیک نه ابراهيم عليه السلام نو تاګه ذکر کوي چې والذي الله تمغو چې یقین لره مې يغفر لي چې بخي به ما تا خطيه خطا زما يو مدينه پورس د جزاء نو سلام زدين نال دوریک مونږه اسلام دین دی د دین معنا نمبر 1 عمل د دین یو معنا ده عمل د دین دیو معنا ده معامله لین دین صحیح معاملہ لین دین د دین درما معنا دا جزاء او بدلا ریکمپنس صحیح ریکمپنس بدلا خوی او کبد د دین سلورما معنا دا سسٹم نظام د دین پنځم معنا دا غلبا تسلط او ڈومین او اسلام ته دین وای دا ټول معناګار پکې موجود دي ولی موجود دي عمل دي ولی موجود دي معامله ده ولی موجود دي یو جزاء په مرتب ده ولی موجود دي ډومین او تسلط دي ولی موجود دي یو سیستم د انساني لایف لپاره صحیح صحیح خو د دې لفظ دین معنا جزاء آغا اللہ تعالی چیز یقین لرم چی بخی بما تا خطیت ای خطا زمائی و مدین پورس دا جزا ربی و رب زمائی حبل حکمن راو بخش ما تارا کی مال حکمن قوت فیصلہ حکم ستا ہوئی قوت فیصلہ ربی حبل حکمن قوت فیصلہ مدال توری کہ امام مزالی دیر عجیب خبر لکھ لیتا آغاوی چیز سڑی پا کمالاتو کی یو کمال دادے چی پدہ کی دا فیصلے قوت موجود ہوئی پدہ کی دا فیصلے قوت موجود ہے نمبر دیم دیکھ غضب موجود ہے غصہ ناغے بیا مثال ورکے چی دا قوت غضبی وجود دا کمال دے خو غلط اپلیکیشن جرم دے غلط اپلیکیشن جرم دے زائے با معلوم ہے چی کم زائے دے غصے اظہار کو پکار دی چی کم زائے دے غصے میں چکم دے اللہ دا پارا غصہ کول بھی نا غضا ہے منگا سشو آزان غلے کو او چکم دے غصہ نہیں پکا بیشتا گرو بس صحیح دے دی وجہ غصہ تا بد گرو بد منا نشی صحیح غصہ اللہ دا پارا او خم مثال پکے دے لادر تیلی رضی اللہ تعالیٰ عمل چہر دلی میدان جنگ کی یو کافر اگر پہ گزارو کر حضر تیلی پہ شیر باستا گزارو کسا باستا شیر تو سوئے نظر نہ ڈال سپر نہ زرا نہ ڈال ڈال تا سپر یس نہ اوپر سپر واغستا صحیح خو جے دلی پہ گزارو کو نہ صرف دا چے دا اغسڑی نہ تورا پرے ہوتا او شیر تے پرے ہوتا اغور سرا پرے ہوتا تے دیکھو بس زبردست گزارو اج گزارو او پشتیل دا ہستو صحیح نہ تورا اسپر اسڑے دری والے گزار سرا پرے ہوتا او دلی پہ پاس کے ناست تے پاس ابھی کے ناست او تورے اور پیسے جتا کڑا چیوی اوپر دیسی نہ کی اگر سڑی ہے کافر سو جو کو چلے خواہ سے معاملہ ہی اے تو غصے اظہار فردوں کا اگر لگو مانے تکانی تکڑا جب اگر مانے تکانی تکڑا حضرت علی جام کر دے پاسے رہتے رستو دے سڑے رہا پاسے دے پلے تورے لاز تکڑا شیر ڈیلا اچھت کر زان کو تیار کر حضرت علی نے تکو سکو بیتا واجی بھکارو زخو مڑو پس صرف تالے ہو گزار کوئی ناسا پتا بلدتا ہے رسول اللہ مخمانی تکانی تکڑا نو تا پاسے دے وی ما اولان دے تا سارا کم جنگ چی وغا اللہ دے پارا زتا تا غصہ ہم چاہ دے پارا اللہ دے پارا تا چی تکانی ما بانی تکڑا زمان ذاتی غصہ رفتا پیدا شوا سو شوا شخصی غصہ میں رفتا پیدا شوا پر شخصی غصہ سوک نو پارا زو کم لوم یا سوک زخمی کوئی چا بانی گزار کو دا اللہ دا پارا ورد غصہ ہم شخصی غصہ ہم پیدا شوا لہذا دا ما دا پارا عجب نا بلکہ ما دا پارا با عذاب کو شخصی غصہ بانی میں تمر کرے اللہ وانا تا پوس کو آغا تورا ڈالو کرو دو وی نتا تا با کنی موام کا پیغمبر دو ہے بوزے صلی اللہ علیہ وسلم دا اسلام دے طریقے سر رہا صحیح زمان کا کار عدل وائز دے پس ذاتی غصہ خمون قیامت جوڑ کو دا خدا نے پارا خبر ہے جی بس غلی شکن گو یا بس دینداری و سڑی پرسنل بزنس دے اللہ بیا بس رہا دے خطا بھی دے سوائی زور نہ سب زور پا کنیش دے دینداری و سڑی وای مے مغزالی وای بس پای میش پای میش پای رب ابلی حکمن وال حکنی بالصالحین و اللہ را کی ماتا حکمن قوت فیصلہ نو قوت فیصلہ دیکھو گورا اس یو خدا سے کاری چہرے کی ٹائم بھی نو سڑے پہ سوچ گئی یا چانہ مشورہ علی چی فیصلہ سو کر فیصلہ سو کر خو یو دا سی بھی چہرے کی فیصلہ دیر امیجیٹ کرو بھی دیر فوری طور فیصلہ کرو بھی کاری کی ٹائم والے نو دن یو ویل بی ٹو لیٹ دن یو ویل بی دور نو بعد اوقات یو سڑے اگر کی قوتی فیصلہ ہی نا بس اگر اپرتنو جین خط پشی اما قید لاسا اوزی اس کے دیکھ قوتی فیصلہ بھی خضر پا فیصلہ ہو کی نا چی فیصلہ ہو کی سشے سا خیر بھی لاستا راشی ابراہیم علیہ السلام میں خدایا قوت فیصلہ رالا راکی اس سے مسئلہ اندنو با او تابیہ سباو بھی now I came to know 2 + 2 = 4. زنن پوشم چې دوا دوا ولای شي زنه موږ خدای ستابې خو بسي دا خبره تعالی پرون کولو د دې موقع څخه مشوي ده اوس دې موقع څخه مشوي ده نو کته اوس صحیح اوس کومه دا د روسي افغانستان ته راغی ا کومه اوس سوچ ته ناشوي چې را دې چې سوچ پیو یې سره ټانکونه دي یې ازنه عمر سره دي صحیح اپاچی هلیکاپټر دی ورسره صحیح او دا کیسه مسله ده ورسره او دا خو سرخ میلو دی صحیح ریچ دی بیر دا خو رټ بیر دی کله چې تاسو سره جنگ کولو په غاړه کړ ځان باسه مړکې ځان په ریزه ریزه کې نه نو چې ځکه په دې فیصله وا بس پای کې شړیا بس نور په مسله خدای ته ورپیرا بس وی ها لنګوټه دې غاړه نه تاو کړ اګیر ورته خلک یو نیسي اپ مور منډ کوي او کله کړه در سره کړه راه لاسه وا تیګر در سره نو تیګر راه لاسه وا ک دریوال ټوپ در سره نو پاغې شروع کا ک چاړه در سره بس فور منډ کاو نو څه طریقې موږ ته فیصله کارو لاړ واپس ته خبر دین ګران نو دې ته وایسه قوت فی او لکه اوس چې موږ د مسلات شکار یو صحیح اوس شیر شاده سوچ کوي چې کدا موټر به بچتې صحیح ایر کنډیشن کورو به بچتې دا بدني کمفورت بچتې یا دې کې هیڅ کار نه کیږي ازا ستپ خواني دغه کې وو اتکل مخسه تل چې لای دوه مره فټای نه راوځي موږ په ډالر په موټر مخسه هغه موږ ډالر او ډالر د موټر په مخ نو لہذا موږ ته هیڅ فرق نه پیدا ته فرق پیدا ته نه هیڅ فرق نه اوس ته فرق پیدا کیږي جیو په سړیو باندې ټول وخت دا ټول دا څه مسله ده دیو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم همیشه صحابه ته وی آرام طلب مو جوړي وي سمو جوړي آرام طلب اللہ مڈی راجب خبر آمڈا سیوی چھ تیرے تیری تازی با فرنگی تیرے قالیل ایرانی تیری تازی با فرنگی تیرے قالیل ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تناسانی مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تا فقر بوزر زور حیدر صدق سلمانی اللہ مڈی راجب خبر کڑی دا وستا کلچر او سیویلیزیشن فرنگیش برتانوی شو مغربی شو او ستا صوفی او کارپیٹونا ایرانیان شو صحیح تو ای دوم را تان آسان شوی چی باید دو اوشکو پزای تابانی ویلی توی شی چی تابانی سڑی دورا اوشاری چی دو اوشکو زای تابانی ویلی توی شی او غوی دا قیسر و کسرا چی آغا زمانی سپر پاورو اگه دنیا نا ختم کرل سو آرام تنبای نا وکیا تا فقر بوزر زور حیدر صدق سلمانی آده سلمان صداقت د حیدر کرار زور او د ابو ذر فقر د ابو ذر فقر سو هغه سره شباب یو ډول دی یو ډول دی حیات پر د ملاو شو او د وای ماډول نه د باندې صحیح اوس دا سره کمپرومایز دی کیږي دین باندې دا سره د سره کې په دین باندې کمپرومایز دی کیږي هغه سره فرق دی سلمان رضی الله تعالی عنہ سور لوی جنرال دی صحیح سره پاسه 200 کال عمر دی سره باندې مجوسی او آتش پرست یا آتش پرست د نصرانی شي عیسائی شو د عیسائیت نه یهودیت اختیار کړ خو په یو شی کې مطمئن نشو مدینه منوره کې پیغمبر علیه الصلوات والسلام راغی اسلام راړو او صحیح راړو د پیغمبر علیه السلام زماره کې جنرال غزوه خندق د چا د تجویز پیش نظر کامیاب شو د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د ابوبکر زماره کې جنرال نه د عمر زماره کې جنرال نه عمر سره باندې 200 کاله او تر اخیری عمر پورې میدان کې اخیری عمر پورې میدان کې رضی الله تعالی عنہ اغه سلمان چې د عمر دور کې د عراق فتح کړ نغې د عراق گورنر کړ سلمان څه کړ د عراق گورنر رضی الله تعالی عنه دا دومره لوی جنرال د لوی ایمان مالک خپل گذر اوقات سو دا د خرما او د پانی نه پانی د فجر د ونی پانی دا به 20 روپۍ واغسته 100 روپۍ دې د ریټو کرایې باسکټ باسکټس نو دا د هغه یوې روپۍ د پانو ټوکرای چې به په 100 روپۍ به خرڅ کړي او په 100 روپۍ خرڅ په 100 نو د یوې روپۍ به بیا پانو راغسته بزنسمن نو ځکه چې به د مالې پیسې نه راغسته ها او او او 2 روپۍ هغه به ځله خرچې نه پانو درنه جوړ کړي او یو روپۍ دا به چې غریب ته استا ضرورت دا وانه صحیح او سبب تاسو کې زمين نه بیا ټوکرای چې په سبب خرڅو صحیح او خپل گزره اوقات کو پرېدا طرز دا په امر سره تو سلام ماته اوزل ویلې دي چې دا گیټه تاسو وایو گچلکی گچلکی چې دا گچلکی په دې پرتوګ باندې پټي وي دا تکبر علامه ده نو بس چې هغه خپل پرتوګ یو چت کړو دې دا نو بس ټول عمر دغه ځای باندې پټو ته چې دا ګټه پټې نشي چې چرته الله د عذاب شکار نشي د تکبر نشانې جوړ نشي صحیح نو دغه سه لنګوټا یا پرتوګي دا سه والے تر دې نیم نیم نیم لګ پوره او د بصرې نه بهر په سارا کې را روان دي یو سړی چرته بل نه راته بصرې ته او په سر باندې پیټه دي ستړی کړی اوس دې وکړه غریب باندې سړی ورته ښکار شه نری نرس کې وچ کلک سړی دی صحیح دا ساده باندې یو روپۍ جامې چوری کپڑے چوری دي او هغه هم تر نغې څوک کیریئر دی چا دا پنڈی دے مزدور دے ناغور تاوی کاکا وی ما سر با فلانی جائے تا دا سامانی ہونے سے بھی اور پیدا تھا وی بھر گاہ بس پنڈی تیرا باوس دا اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و سلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد الذی آغا اللہ دا دا ابراہیم علیہ السلام سٹیٹمنٹ دے دا دا آغا بیان دے پلو مخالفینو تے کئی چه ستاسو دا معبودان دا زما خوش ندی زما یو اللہ خوش دے کم اللہ الذی آغا اللہ خلقنی چاچز پیدا کرے ما فو یا دینی و دغا اللہ ما گائیڈ کئی واللزی او آغا اللہ و یدعیمونی چی دے ما تخوراک را کئی و یسکینی اما تسکاک را کئی تا سو مسخاک لفظ وائی گئی سو سے جس کے لئے شاک شاک وائی مگا سخاک وائی وَإِذَا مَرِضْتُ كَلَ جِزَ مَرِسْيَمَا فَوَّ يَشْفِيْنِ نُو دَا اللَّهَ مَا تَشِفَا رَا كَي نُو مَا تَسْتَوِي وَإِذَا مَرِضْتُ وَرَنُو طول سیزونا ابراہیم علیہ السلام نسبت کئی اللہ تعالیٰ تا خوراک را کئی سخاک را کئی شفا را کئی خدای ونوی چکر دے ما مریض کی حالانکہ مریض کئی مون سوک اللہ تعالیٰ بیماری ہوں اللہ طرف نرازی خدا نسبت لگ دے بیادہ بائی دے نسبت د بیا د باید د ټولو دنیا خالق څوک دی الله تعالی نو اسمون کو دا وایو چې الله تعالی د انسانانو خالق دی دا تعریف دی اصل ځکه انسانان ډیر خشته مخلوق دی الله تعالی د ټولو سمندرونو خالق دی نو دا تعریف دی ځکه سمندر کې سورہ عجائبات دی الله تعالی د دې سپیس خالق دی دا تعریف دی ځکه په سپیس کې څومره ډیر عجائبات دی او قدرتونه دي خو که مونږ دا وایو چې الله تعالی د سپو خالق دی ناگر چه دا ریالیٹی دا حقیقت تیس پیچا پیدا کردی دی اللہ تعالیٰ خود تعریف زیادی خلق دا خبری پونے گئی کنا کدا سکے دا سی دا لیکن دے خواب پورا یو سڑی سو تپو سکے بابا دے سنگ دے پلار تا پوچھتے ہوگی بابا دے دا کل چھر دے دا ثقافت دے خوکے یو سڑی چانا تپو سکی اللہ کی مقصود یو ماغ دے اگر دا مور خاون دے سنگ دے نو پدی خوبا ٹوپک رو دی حالانکہ دا پلار تا دے اگر دا مور خاون خود دے خدا انداز دے بیادا بیادا الفاظ خراب یمیتنی چمڑائی بما سم یحیینی بیا بچوندے گئی ما والذی او آغا اللہ آتمہو چیز یقین لرم ایخ پر علی چیو بابا خیماتا خطیتی مسٹیک زما خطا زما یوم الدین پر وزد جزا نو اس ابراہیم علیہ السلام داو نوی چی آغا اللہ چیز یقین لرم چیز زما گناہ براو بخشی سکر پیغمبر گناہ نہ کری تداقینی مسئلہ دا چی پیغمبر نہ دا پیغمبرائن مخ کی گناہ کئی نہ دا پیغمبرائن رست گناہ کئی وہ پہ حیثیت دا انسان خطا دی کی گی پہ حیثیت دا انسان مسٹیک دی کی گی یس ایکسیڈنٹلی یو شے ہوشی چی اغد دین خلافی وہ مسٹیک دے خطا بانے کو اللہ تعالیٰ ہم نسل دے گئی ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا سورہ بقرہ کے ہم دا دعا ہوئے چی او اللہ منگ منسا کمون خبر ہی رشی یارانا خطا ہوشی یا خبر ہے رشی یا نو اس کا سڑے پا نسیان او پا ہیرہ بانی او کارو کی خدای والا سزا ورکے نور مونگا روجے اپا روجے پرونے محمود زائد ہے دلیو دا لما بود بزنس تلیو نو یزار را سره نو دې یزار روزه وا یزار روزه وا نو محمود ډرینکس راړ نو یزار څه پورا ډرینک وو صحیح او چې ډرینک یو نه غیره پسې ماته وې مې زه خو روزه وا یې راغلا مې ګور دغه الله مې ربانی ده او وې زه دوره تګو وې زه که مې راو چې تګو صحیح دغه ما بیگ پښمنی او منیس کله نو ما وته مې ګور دغه الله مې ربانی ده چې تند دې امه شو روزه روزه دغه څه مصیبت وې شه خبر دیر کرا ځکه په هیر باندې پیغمبر علیه السلام فرمایي رفعان امتی الخطا والنسيان زما د امت نه خدای خطا او نسيان د گرفت باپ کې پورته ساتلی دي په دې باندې گرفت نه کوي په دې باندې گرفت اوس یو سړی ډرایوینګ کو الله یې ټول بچا دي وای امين او څوک دی ولګي دا سړی مرشي سړی مرشي اوس خدای په دې سزا ورکړي یعنی ته صحیح ډرایوینګ کو بس اکسیډنٹ وشو نه اکسیډنٹ کې سړی مرشي نو خدای خو یې سزا نه ورکړي صحیح البته دنیا قانون سے ڈیمانڈ تھی کہی دنیا قانون سے کہی ڈیمانڈ تقاضا تھی کہی خون بہا بور کی اسلامی شریعت کی زکر چا پلار مر دے یا چا رور مر دے چا ڈیمیج شوی دے نو خون بہا بور کی بلڈ منی صحیح او دوین انسان او بیا خصوصا مسلمان چی دا سا خطا تیوشی چی دا غیر پس منظر کی او بلا فیملی دور ڈیمیج شی نو مسلمان خو ضمیر بیدار بھی دور ضمیر سی بے خدا نا چیگنی بس دوکی بکی افرادو نا بکی یو نا ددنا ہوگا بغلطای بانیم چا سر زیادتی ہوشی نو دشپی والا خوب نا ورزی کورتی والا دشپی والا خوب یاد دا خبر مادا سے ہوگی اوگا اخو زوف کار خس سڑھے دے گورا دا خبر مادا سے ہوگا دس رو بس اور خفا شوی صحیح حالانکہ بس آخ خبر اٹھو مانے سخت شوا نور نه زو فکر لا پر کور کړه دی نه دی ورته بدره دی ویلی دی اس خو خبر لگا سخت ست خپل زمير چې سوره بيدار دي نو تر دومره اندازې غطا ته بلینکینګ کوي اکل جا زمير مړ شوی نو هغه څو کیلو دی لنډي په پټه موسا زموږ وتا کی ضرب المثل ها چې پوزا دې کټشا څو ورته پازا دې پریشا نه راوي لنډي یعنی چې چا د شرم لکای کټ کړي د شرم لکای وې دا په پوزا دې پریشا پاره یو سکاري هغه سوره شرمیږي دوه خله پدې خوشاله چې څومره زیاتې وکي پدې باندې خوشاله ځکه چې ابو زمیر بیدار بلي صحیح خو چې بچا زمیر بیداری پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا کرایټیریان دا معیار او سټانډرډ پر کوم مسلمان ته ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ ته پوس کئ ود الله پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زب سنگ پويګم چې زما ایمان ټیک دیو کنه دې کینه په خپل سلف اسسمنٹ وکړل صحیح ورته سلف اسسمنٹ چې خپل ځان په سنگ پیمانه کو چې ایمان به صحیح دی او که صحیح نه دی پیغمبر علیہ السلام تمره خاصه خبر ورته کړ د ازان سره یاد ساتي صحیح وی ازا سرت کا حسنتو کا وساعت کا سیئتو کا فانت مومن چې کوم ځای د خیر کارو کې او طبیعت ته خوشحالي محسوس کی د خیر کارو کې او طبیعت ته خوشحالي محسوس کی یا سبد حرکت د نوشي او طبیعت باندې دی کانټریکشن ماشي انقباض ماشي بارډر ماشي یعنی ایزی نه فیل کی ایزی نه فیل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی دی معنا دا چې ستاسو ایمان میټر او ټیک پاره کته پورته سیما وي کته پورته یا کار کوي تا ته هی ټمپریچر تا څومره قیمتي خبره ورته وکړه چې بس دا د ایمان کرایټیریا دی دا د ایمان میټر دی ایمان په دې باندې ګور را ګور د خیر کار به وکړه یعنی فار ایگزامپل ډیره مودو شو اجي باندې دا خیر کار نه کړو چې کلیو کې فار ایگزامپل یعنی د کباب وکړه سیو کړ د تازه غوښه کباب وکړه او طبیعت خوشاله شي صحیح چو الحمدللہ ذوالفقار راغلی واجب دلغنی مو نثار احمد راغلی شیر شاہ مو حیات راغلی قادسی راغلی او دا کباب مو خورل صحیح وہ خمیرانہ ډیر کباب شو صحیح اره طبیعت خوشاله شه پتہ ولګی چې ایمان میټر صحیح کار کوي حاضر دین راغلی دی ډیر ثینی نه نو دا صحیح صحیح اوس نثار احمد ډیر مو دوشه خیر کار نه کړ صحیح نو دا بدینه دسه دا بدینه هوستل he feels zamir wa tadawi yara da sura muda na khum khakar na de ene de da badi feel ke muda da iman dalil de iman sta aw ke de ne feel ke ne pya khabar gad pad na mur pa no pa no bat ke nas khasa ke appointment mila us wal ladhi yatma'u aw aa la jaza yaqil laram ay yaghfirani che bakhi ba ma ta khatiyati khata zama yawm ad-din parwas da jaza nusma dasto wich jo ki musliman na دا قتل اکسیڈنٹلی شوی دی څنګه شوی دی اکسیڈنٹلی شوی دی نو خدای خو له سزا نور کې جهنم ته بوزي نو او خطا وا دا قصد پکې شامل نه دی انټنشن پکې شامل نه دی دا بد نیت پکې شامل نه دی خدای مسلمان دی نو زمير باندې بوج دی زمير باندې بوج دي صحیح دی په یو ډراما کې خپل چا بلا دام دي چا خوند دا اوس د دې ډراما له بس څنګه راوباسي څنګه د دې سره بدلې ولېش کدا لا سوچونه کې شریعت اسلامي ورته کفاره تصور ورکړي وي څه ورکړي ورته د کفاره تصور ورکړي دي چې یو غلام آزاد کا چې له زمينه دا بوج ختم شي که غلامان نه ورته دوه میاشتې روژې ونیسا دا به د هغې بدل شي او دې سره څه وشي هغه بارډر ختم شي که دغه دې مسکې نه وي نو شریعت اسلامي ورته شپېتو مسکینانو له خوراک ورکړه شپېتو مسکینانو خوراک نو بس دی چې دا ورکړي طبیعت خوشحاله شي طبیعت دا کله کله ماته څوک راشي صحیح زنانه یا نارینه صحیح نو څه غلطي دې شوي بار ته دې راځي چې شوي نو ماته زه ماته غلطي وایم زه ورته ډوبی وښیم چې ما محدده یعنی لمیټډ کفاره یو پدی کې دا یو پدی کې دا یو پدی کې دا یو پدی کې دا که ان انټینشنل مرډر کرا شوی هغه کې کفاره ده صحیح کسړی اخذ ترې ویلې دی په اوسه کې اجتماع د پاره داسې که زما مور زهار وي ورته نو پای کې کفاره ده که د رمضان روژه دې انټینشنلی خوړلې نو پای کې کفاره ده که قسم دې کړو او قسم دې مات کړې نو پای کې کفاره ده او هم دې سلورو نه علاوه نور محدود کفارې نشته نو که دغه سلورو کې دی یو جرم کړی خو ما ته وایا که دې سلورو کې دی یو جرم کړی نو هغه ما ته وایا که دې سلورو کې دی نه کړی نو جرم ته ذکر ضرورت نشته ما ته کله سړی کیسه شروع کړي ځکه هغه زمیر باندې پوچوي نه هغه وایي چېرې دا کیسه زه وکم نو لږ به نظر ورته نه بس ما ته کیسه مه کوه صحیح دې سلورو کې نه وایي دې سلورو کې نه بس بله غلطي رانه شوې ده صحیح نو زه هغه فیس ریډینګ ولا کوم نو زه ورته وایم د دې لپاره کفاره ده هغه شریعت نه فکس کړی هغه شریعت پیغمبر علیه صلات وسلام به کله کله دغه څه کړو حضور علیه صلات وسلام ته یو کس راغی وی بی بی سره یو ځای شو هغه منسس کې وه بلې بی بی سره یو ځای شو هغه په منسس کې وه نو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته دوه درهمه چا فقیر ته ورکړه اوس د دې لپاره یو فکس کفاره نشته خو چونکې دغه سړي په ذهن باندې بوج دی چې دا ما غلط کار کړی دی څه به کړی غلط اوس هغه بوج لري کول د پاره پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته یو فقیر ته دوه درهم ورکړه صحیح نو زوم بیا هغه سړي ته وام هم تاسو چیزې په لار دلته دا هوملس کسان وي چاته به چوک کې ولاړي په ما ته لس ډالر ورکړه صحیح نو بس هغه لړ هغه ټینشن ختم شي اټینشن خدا دې ته راتلل دې خبرې دلیلې چې د ایمان میټر کار کوي ایمان میټر کار کوي صحیح بلکې کله کله ایمان خو یې خلکو کې او پریکټس نه کوي نو چې پریکټس نه کوي او دلته په دې ماحول کې اوسېږي نو دې ځای ماحول او دې ځای کلچر هغه په دومره اثر کړي چې ما ته داسې کیسونه هم راغلل چې وایي زه جیر اعظم کنفیشن کوم تا ته او نو وجه ده زه پوه شم چې دا سړی خو د مسلمان یا دا خور د مسلمانه خو پریکټیکل نه ده صحیح اسلامي معاشره ورته نه ویلی او امریکا کې لویه شوې ده صحیح او د امریکایي کلچر پرې اثر کړی دی د کرسچیانټي له تصور نه خبر ده چې هغه جرم کې نو څه بیا کانفیشن کوي نو وی کانفیشن نو زور تا نه کانفیشن بو الله ته کې اسلام کې کانفیشن نو وی زرا سب ستا مخ کې ورته کوم معنی کنا الله ته وو کانفیشن په تنهایی کې کې چې بالکل سو خبر نشي و هم خدای په دې خفه کې کړ چې مخ کې ورته کانفیشن وکړ صحیح نو ای طریقا راته وه ای طریقا څنګه دا نو هغه بیا شروع کی چې را اجر زور تا ور سٹاپ سٹاپ سٹاپ بس ما ته وایم چې سره ته مو ای کی سره ته مو بیا ته دا ته پوزو کوم دې سره ورو جرمونه کې خدای جرمونه نه کړی نو چې وای نه دې سره ورو کې هنلې ورته هم بس تاسو وکړه دا یعنی خبر نه زما معلوم کوم چې دا باندې ټینشن تر سور حدا دی یعنی خور باندې ټینشن تر سور نو که ټینشن په لګي نو زه ورته هم او تاسو وکړه او چې ودا سو کې نو بیا دوه رکعات نفل وکړه او د دوه رکعات نفل نه بعد دوه پیجز د قران کریم وایا او بیا غي نه بعد دعا وکړه چې او الله مانه دا جرم شوه دې خدای ته منشن کا الله خبر دې او الله دا راته معاف کړي او نو بس هغه کیس ټو کیس زه هندل کوم وام یو لس ډالر هم چې غریب له ورکا یا ورته یو 50 ډالر چې غریب له ورکا ټینشن ته ګورم چې نو بس هغه ټینشن نه شي صحیح نو د خطا ده پاره او د نسیان ده پاره د خدای په نسبت باندې سزا نشته د قیامت پر ورځ باندې رفع عن امتی الخطا والنسیان او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د رول ماډل دی د څه شي د رول ماډل دی د امت لپاره د دې وجه د پیغمبر نه د نبوت نو وړاندې هم چې لا پیغمبر شوی نه ګنا نه کوي صحیح دې بد اخلاقی نه کوي بلکې دې هغه وخت کې هم په تور انسان یو رول ماډل دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سنویخ کالا کم جون چی اہل مکہ کے تیر کو دچا پس اعتراض چا ویج تجر کے اور ظلم بے اختیار دنو ہوئے چا سرے چیٹنگ کرے خیانت کرے بلکہ روز تو پیغمبر نمن ہوں کافرانو بخبر امارتنا بیام ورسا کے وہ دنو بیدے خیانت تکرے دے ویسا نکے او دی ول چې کلا هجرت کو نو حضرت علی پر خلزان دروستو ویته بدرې په پس په پس راځي حضرت علی څوک ورته درې د چې پر خو د مکه مو زما کې دې د پاره پر خو د مصره به خلق امانتونه دي دا لیست دی ا در دې پی سی دی یا سر زر دی یا سپین زر دی یا ډایموند دی یا پرل دی یا ماسر پرتری دا به حقدار کافران چې چا مړو دا هغه امانتونه ور سره پاتو نو پیغمبر علیه السلام یا هر پیغمبر د نبوت نه وړاندې هم چیرې ګناه نه کوي خطا خو اکسیډنٹ دی نو ابراهیم علیه السلام خدا خطا باندې وای ډیر بدمنی هر پیغمبر خطا چې دی موشي نو ډیر ټینشن وي په نو دی وجه ابراهیم علیه السلام د خپل خطا ذکر کوي چې ولذي اغالات ما هو چې زتم لرم یغفر لی جو بخما تخطیته خطا زمایو بدینه پر وزد جزا ربی اور اب زما ابلی ما ترا ابخی حکمن قوت فیصلہ حکم مانا قوت فیصلہ نو تاستا میں ذکر کرو چھے پا انسان کی یوسو قوتونا ضروری دی پا انسان کی یوسو قوتونا ضروری دی او پا غی قوتونا کی دنارینا دا پارا درے قوتونا دی نمبر اول قوت مردمی سشی قوت مردمی او نمبر دویم قوت غضبی سشی غضبی او نمبر دریم قوت فیصلہ قوت مردمی خو زکا ضروری دی چا اولاد تے ضرورت دی دا دی وی چا قوت مردمی کمزور ہے یا پا ڈاکٹرانو گرزی کنے گرزی صحیح نو قوت مردمی وردہ پکار دے ہاں اس قوت مردمی چا سمرا مضبوط دی دا کمال دے استعمال دا پارے زان پر زائے دے استعمال غلط زائے کی حرام دے صحیح دا گرنے کی قوت غضبی سشی قوت غضب دو غصی قوت دا پا انسان کی پکار دے انسان کی اسے وہ سڑے من کر کر چاہتا رہے کہ دیکھیں غصہ بالکل نیشتے من کو دیکھو بیا سڑے نہ دے چاہ غصہ بچ نیشتے ہیں غصہ سڑے نہ دے صحیح ہے کہ نو قوت غضبی پکا یعنی کہتے کہ غصہ نہیں نو دیکھو نہ پا خدای غیرت کو لشی نہ پا پیغمبر غیرت کو لشی نہ پا مور غیرت کو لشی نہ پا پلان غیرت کو لشی نہ پا دین غیرت کو لشی سکتا دل غصہ نہ ورزی نو غیرت خوانا کی جو غصہ درزی جو غصہ نہ درزی غیرت پکم دے کے البتہ داغی استعمال دا پارا زائے لکه څنګه چې قوت مردمی او خو قوت دی خو استعمال د پاره ځای پکار دی د څنګه قوت غضبی ځای به معلوم دی چې دا غصه کم ځای ظاهر اول پکار دی صحیح نو زمو کې قوت غضبی خو کم ځای ظاهر اول پکار نه ال تغلی شو ا چې کم ځای دی ظاهر اول پکار نه تستګر او بس صحیح نو دا غلط استعمال دی صحیح او درېم قوت فیصله درېم څه شي قوت فیصله ځکه بعض وخت یو معاملې داسې چې اټ د مومنټ ډیسیژن نه کې ډېر وخت خساره کیږي کہ ان دا مومنٹ ڈیسیجن ہونے کی ہاں نو ڈیر لوئے خسارہ کی ڈیر لوئے تا نو انسان کی قوت فیصلہ پکار دے انسان کی تا پکار دے قوت فیصلہ بازی خبری دا سی چیغا مشورے تا محتاجی بازی خبری دا سی مشورے نمخ کی با قدم اخلے مشورے نمخ کی با قد عقید ہوئی بردنگی شو سوی بردن بردنگی شو اس لے خود دے وجہ خو پا دے یعنی دے طول مملکتون پا قانون کی ہم داوی صحیح چی فائنل ڈیسیجن کانسٹیٹیوشنلی دا خو پریزیڈنٹ کئی سو کی کئی پریزیڈنٹ کئی خو پا بیٹل فیلڈ کی کم جنرل چی بھی فائٹر اگر تے فری ہینڈ ور کڑی اگر تے سور کڑی اگر تے فری ہینڈ ور کڑی اس جرنے چیل تکم یو قدم اخلی نو ٹیلی فون بکے یہ دی رائٹ سائٹ سے تاو شو صحیح اس دا لیفٹ ٹرن واقع مکنا خدا نے خوار کہی تسو تپوس کے ٹیلی فون والے جواب رہا جسے رہی بدر بھائی دشمن رہا غلی پڑھ کڑے پہ صحیح نو قوت فیصلہ پکار دے سجے پکار قوت فیصلہ ایٹ دا مومنٹ کما معاملہ چھ مشورے تا محتاج نہیں الدا فوری فیصلہ کے او کتا پا وقت لانے فیصلہ ہونا کنا دوردوی اور شاعر دیرہ جی بخبرہ کرے دا سی ویری ڈاکٹر سے وے افراد کی تاریخ میں وہ دل بھی دیکھ لیے ہیں اقوام اقوام کی تاریخ نے وہ دل بھی دیکھ لیے ہیں لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی اوی د قومونو تاریخ کې دا هم تیر شوی دی چې دی یوې لمحې خطا تر سنچریز پورې هغه قوم بیا د قیمت ادا کړو د یوې لمحې خطا وشي نو هغې لپاره بیا صحیح پس منظر کې تر سلو کالو پورې سلګونو کالو پورې بیا هغه خساره روانه وجه ځکه چې ایټ د مومنټ هغه صحیح فیصله نه شوې صحیح یعنی د لیت او لعلنا د اف ان بٹن او د هیزیټیشن نه کار اخستل څنګه کار اخستل د اف ان بٹن او د هیزیټیشن نه موږ ورته اردو کې هیڅ کچا هټ وایو صحیح ورته چې سړی یو قدم مخکې اخلي دو پرستو اخلي یو قدم مخلي دو پرستو دې چې ته شته دې فیصله نشي کولای نو بس کوفه دیو چې پیغمبر علیه السلام یو حدیث ډیر معروف حدیث دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ المؤمن القوی خیر و احب الى الله من المؤمن الضعیف مضبوط مسلمان دا بہتر دے او د خدای خوخ دے د کمزوری مسلمان مقابله کی نو مضبوط په هر فعل کی مضبوط په هر فعل کی یعنی د عقیده په اعتبار مضبوط مسلمان د هغه مسلمان مقابله کی ډیر بهتر چې عقیده کمزوری ده د اخلاقیات په اعتبار اغه مسلمان ډیر بهتر چې چې اخلاقیات کمزوري دي د اعمال په اعتبار اغه مسلمان ډیر افضل چې چې اعمال کمزوري دي صحیح د اکنامکس په اعتبار اغه مسلمان یا اغه قوم ډیر بهتر دی مسلمان قوم د اغه مسلمان قوم مقابله کې چې اکنامکس کمزوري دي ځکه چې اکنامکس په داسې شی دی چې په دې کمپرومایز نه کیږي کیږي کمپرومایز باندې کیږي د اکنامکس د پاره خلک سره ډیر کیږي هم د دې اکنامکس د پاره خلک د اخلاقیاتو جنازه وباسي لهدا دوی له پکار دي چې قبل د دې چې د اخلاقیاتو د غیرت جنازه وځي چې د خپل اکنامیکل حالت د قوم استابلیش کړي صحیح شو او دغه وجه ده د دالتو دي کدا یو ډېر ښه سیاسي او پولیټیکل پوینت دی چې غیر اقوام په کوم قوم باندې مسلط کېدل غواړي په کوم قوم باندې مسلط کېدل غواړي نوی هټ ډایریکټ دای په سیاست نه کوي هغه نیخ باندې غه هټ دای په معیشت باندې کوي ایوه معاشي تور له به کمزورې کا سو معاشي تور کمزورې کا قران کریم کې الله تعالی وایي دا فرعونی ټیکټکس دي فاستخف قومه فاتعوه چې فرعون خپل قوم معاشي تور خزلل کړ نو سجدي ورته شروع کړي ای بیا سو سجدي ورته دا ډیر کم تر وی صحابه په شان خلک بچر ته پیدا کړي چې دای په خوراک خوراک سکار نو صحیح اگر ای باندې د معاشر معیشت ساسر معاشر مضبوط عام انسانان اخو د معیشت خادمان دي کني خادمان اخو دین پر دې د معیشت ته پاره کنه دي عام اخلاق دې کنه پر دې یعنی کرپشن مونږ ولیکو د معیشت د وجه کو صحیح شو چیټینګ مونږ ولیکو د معیشت د وجه کو فراډ ولیکو درو ولیکو د معیشت حالانکه دا ټول شی نه په شریعت کې ناروا دي کرپشن جایز دی نا درو به جایز دی دوکور کول جایز دی دا ټول نه جایز دی اوس خدای وای می کوا امون می کوا زکه چې معیشت د سرندر شي وي نو هغه یعنی هر قوم چې بل قوم باندې مسلط کېدل غواړي نو د معیشت د لارې په مسلط د دې وجه خو امبار کو لګو سکو سانکشن لګو یا امبار کو لګو اکنامیکل امبار کو چې دا خلک وجه تګی شي سجده ولګي دا د دنیا په خوانه قانون دی اقتصادي امبارو اوس د پیغمبر علیه السلام یا د بنو هاشم په شان خلک خوبه کم تر پیدا کیږي چې آل مکه او سراونډینګ ایریا د دریو کالو لپاره سانکشنز په لګولې پیغمبر علیه السلام سرندر کیده نه دا قبیله سرندر کیده حالانکه قبیله ور سره نو مسلمانان وګه ابو طالب مسلمان نه حضرت عباس او مسلمان نه دا ټول ترونه تر ګران ټول مسلمانان نو خو د قبیله د ننګ او د غیرت خبره وه صحیح لہذا دری کال کی سرنڈر دش دری کال غیب انف از انف دا خلق دا په معیشت باندې خدا خود مضبوط یا کې خلق صحیح مون خو کر یو ورځ را باندې ډوډۍ باندې کنا په دې مته به تر باندې سر کول وای اگر دې تیاری صحیح نو د معیشت دلارې او چې معیشت کمزور شي نو دویم ضرب بیا لګي په سیاست باندې دا نه بعد بیا اقتدار کنټرول کوي انګریزان چې بری صغیر درال نو به په سیاست کنټرول نه ایست انډیا کمپنی راغله سر ایسٹ انڈیا کمپنی معیشت دے ہندوستان ختم ہوا صحیح نو ان کے بیا سوچ یعنی دا خبر بتا اس تم یادی ذکر تا بم ہسٹری کی ویلی چلتا بیا دا کوالٹی نام دا وا دا ولایت دے کہ دیسی دے یعنی من بڑو خے واسطہ بازار کی نسم ہم تپوس کو ولایت دے کہ دیسی دے دا کپڑا دا ولایت دې کې دي ور داسې په معیشت باندې موږ له ضرب لګولو چې د خپل وطن د صنعت نه زمونږ نفرت پیدا کړو صحیح ادي وجه زمونږ اکابر چې شیخ الاسلام حضرت مدنی امام الا مولانا عبد الله سندی امام الهند مولانا ابو الکلام آزاد حضرت شیخ الهند مولانا حفظ الرحمن صاحب سے ہاروی مولانا احمد علی لاہوری رحمهم الله دا ټول اولیاء علما چې د برټش تسلط خلاف دوی فریډم فایټر سیاسی جدوجہد کو دی پسان حرام کړو د انګریز د کارخانه جوړ شي د خپل وطن د جولا تاسو خامتاوي خامتاوي د کاټر میچ کما کپڑا دا کڑای باندې جوړي ها خپل مزه نساجو په وسه د ملک تاسو جولا وای چې کپڑا جوړي جولا وای ها خوراک زما یاد دی چې هغه تسلسل د آزادانه بعد عمر وانه زماني کو هغه ډېر بد منل کوم ماشيني کپڑا واچول ما زماني کو ډېر بد منل صحیح ا دغه په ځین کې لا اشاره هغه تصور وې دا د فرنګانو کپڑا دی ولې چولې دا انګريزي جامه وې دا انګريزي جامه دی ولې چولې دا خامتا صحیح عمر احمد نسیم رحمت الله علیه سو زمونږ د شیخ شیخ استادو د شیخ د شیخ شیخ زما په یو واسطه استاد دی تاسو په دوه واسطه استاد دی زما شیخ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه او دا شیخ حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی صاحب رحمت الله علیه یو مشهور کیس دی انډیا کې هغه زمانه کراچی کانسپریسی کیس په ورته سو ورته کراچی کانسپریسی کیس پای کې مولانا عبدالکلام آزاد مولانا محمد علی جوہر مولانا حسین احمد مدنی چندر شیکر او پینز شپک کسان هغه پکې انوالو مولانا مدنی صاحب رحمت الله علیه هغه په یو عام جلسه کې بیان کړو چې د نن نه بعد د هندستان استوګن یعنی د هندستان اوسیدونکو اغله فیصله کول دي چې د فرنګي د رعیت په حساب باندې ژوند تیرې کده هندستاني په حساب د فرنګي د رعیت په حساب باندې ژوند تیرې کده مسلمان په حساب د فرنګي د رعیت په حساب ژوند تیرې کده هندو په حساب د فرنګي د رعیت په حساب ژوند تیرې کده سکھ په حساب د فرنګي د رعیت په حساب ژوند تیرې کده عیسائی په حساب صحیح دا یعنی دومره ډیفرنس پیدا کړ چې یعنی کته د فرنګي رعیت په هیڅ باندې ژوند تیرې ستا هندو مت قابل قبول نه دی ستا اسلام قابل قبول نه دی ستا سکھ مت قابل قبول ځکه ته غلام یې د غلام هیڅ شی قابل قبول دا بغاوت دا څه شی دا د حکومت څه شی بغاوت لہذا د بغاوت کیس جوړ شو د سازش او د دسیسې کیس جوړ شو په دې علماو باندې نو کراچ کانسپیرسی کیس یو مشهور کیس دی او حضرت مدنی رحمت الله علیه شکر راوست بیان نه پاره حضرت مدنی رحمت الله علیه خپل کی بیړې هغه بیړې وای او په لاس کې او موږ په حالت کړای وای ها زول نه وي نو لاس په پیه دواړه او مدنی رحمت الله علیه را روان دي مولانا محمد علی جوهر هغه شاګرد هغه ور سره را روان دي چې کله بیان شروع کړ دونی مې غټې بیان وکړ صحیح په اخر کې هغه جد نه تاسو کوي و مولوی حسین احمد تا پر دغه جلسه کې دا فتوا ورکړې ده نو مولانا مدنی صاحب رحمت الله علیه ورته وی جلسه کې مې ورکړې وا اوس دې عدالت کې بیا ورکړو دلته راستا په باندې چې ولاړو دا غي تکرار کوم اگرې پیټ کوم نو جج ورته وی مولانا تا ته معلومه ده چې دې جرم سزا څه ده ذکر کانسپیریسی بل سزا نه صحیح پانسی وی ورې دې جرم سزا څه ده مولانا مدنی صاحب رحمت الله علیه اغه سره دې خامتا موږ خامتا وایو دا کاټن را جوړ د جولا کپڑا چی موږ ورته خامتا وایو او د دوی د وطن جات مشهور ده مستند نشته خاصه خاصه نرم نرای وي او خامتا چې یو غټه د دغه مستند خدا لګ مشینی خامتا ده تاسو به سان بوله اوس دا خدا مشینی ده نو بار دې مولانا مدنی صاحب رحمت الله علیه سره یو خلطه باندې بوا نه کې بل هغه ضروري سامان پروت لري موږ سره بریف کیس یا زمانه کې بریف کیس ته صحیح نه دا اغینا یو کپڑا را وستا ویر دې جرم سزا ما ته معلومه ده د دې وجه مې ځان سره ګنڈلې کفن د دابون در بند راوړې دا مې ځان سره تیارې ځان سره مې راوړې ان مقصد دا چې ته سو ما ته پانسی ولګې نو تا په تکلیف نشته کفن ما سره شته صحیح دا جج ورته وې چې مولانا قانون دا دی چکم سړی دا د پانسی سزا حکومت ورکی نو دا هغه کفن دفن دا د حکومت ذمہ داری وی مولا مدنی صاحب رحمت الله علیه ورته ډیر عجیب جواب ورکړ. وما ټول عمر کې د فرنګي د مشین جوړه کپڑا خپل بدن ته نږدې نه پرېښودې. د مرګ نه بعد هم نه غواړم چې د هغه د مشین جوړه کپڑا زما بدن ټچ کړي. صحیح شو. نو مقصد مې دا و چې اوس دا دغه حالانکه اوس یو سړي به وي دادا مولیان سوې چې د فرنګي د مشین جوړه کپڑا دا غوستل حرام دي موس پکې نه کیږي. صحیح. دا خو پاکه کپڑا ده، صفا جوړه شوې ده. نه، دا غي بنیاد بل شی و، دا ایډیالوجي و. صحیح. بلکې تر دې پورې چې کله سیول ډیسوبیډینس شروع شو، شاید ذوالفقار ته یاد وي، زموږ په وطن کې علما او فتوا ورکړه چې څوک د فرنګي په محکمه کې نوکر دی، فرنګي سره په کومه محکمه کې ملازم دی، زمونږ مشرانو به یې سره قرباني نه کولی، سره قرباني نه کیږي. دې چې سره قرباني په شراکت کې وي، هیڅ به شراکت نه کوو. داسې و کنه؟ سبق د مدرسې وای. اوس هغه خلکو غلط تعبیر کړو چې مولانو وی د فرنګیانو په سکولو کې سبق ویل حرام دی. سبق ویل نو بیا خلکو په بل انداز مولانو په خلکو باندې سبقونه ختم کړل. ګوره د انګریزي تعلیم مخالف فلان فلان، ځکه چې هغه اصل روټ ته به ځان نه رسول. سیول ډیسوبیډینس تاریخو د سیول ډیسوبیډینس او د سیول نافرمانی تحریک کې داری چې هر هغه شی چې پاغې باندې حکومت ته ملاتړ ملاویږي هغه نه ځان ډسکنیکټ کوي. صحیح. نو لومبنی ضرب لګوي په څه باندې؟ په معیشت باندې. او بیا دویم اټیک کوي په څه باندې؟ په سیاست باندې. او چې کله معیشت او سیاست کنټرول کړي نو بیا خو فارې ورته پاتې کیږي. کله هم څوک راوچتي دی شي چې دم باندې مسلط. صحیح. ناغی بیا دریم ضرب لگئی پا فکر باندے، غلط ہو رہی ہے ایڈیالوجی باندے. دریم ضرب لگئی پس باندے پا ایڈیالوجی باندے، چی سیاست مو کنٹرول کو، معیشت مو کنٹرول کو، خو کدا ایڈیالوجی جو اندائی نو کننی سبا اکا سبا نی لس کال آباد، اکا لس کال آباد نی شل کال آباد، اکا شل کال آباد نی سل کال آباد، تا خلق بلو ستی کی دا ایڈیالوجی مکی جو اندائی گی. صحیح. لہذا علماء التا ایڈیالوجی جو اندائی وساط اللہ مسلمانانا ہندوستان کی دا مدرسے جوڑ شو مقصد سو چی ایڈیالوجی جو اندے وساتی نو چی ایڈیالوجی جو اندے نو بیا سو خون تحریک پورتا کی دے شی خوکا ایڈیالوجی بڑا شوا دے وجہ چی کم قوم اوپر چوانی مسلط کی گی نو معیشت والا کنٹرول کی سیاست والا کنٹرول کی یا ورطا گی دا سکول دا کتاب ندا شو باسا ادھا شو باسا ادھا شو ورطا میں پڑھا ہوئی ادھا مکہ ہوئی ادھی مدرسے سر ادھا شو کا فلا وجہ چی ایڈیالوجی ختم شی خدا اصل یو ته بده چې ختمي یا دې ختمي اوس کوم غو اوای مو چې کمیونیزم ختم شي کمیونیزم نه ختمي اغه ایدیالوجی ده پرته ده څه شي یو کمیونیست مل ختم شي یو خصوصا دنیا کې بل ملکونه کمیونیست کې نه دي دل دا کیو باندې دا څه شي و چاینا ده دا څه شي نارت کوریا ده دا څه شي او روس اوس پورې څه شي کمیونیست نو ایدیالوجی دا څه نه ختمي لہذا ایڈیالوجی سر جنگ کول دا یو ډیر لوی مشکل کار دی. حضرت دا خبر نیوز کې راغلی و. ها افغانستان جنگ ویل و متس ایڈیالوجی سر جنگ دی. ها نو ایڈیالوجی سر جنگ دا ډیر پلان دی. صحیح. ار دی وجه دا چاینا چې دا کامیاب دی. چاینا هغه وای د مختلف ایڈیالوجی باوجود هم خط تعلقات ممکن دي. صحیح. اوس وګوره یو طرف ته پاکستان او چې کله افغانستان باندې رشیا حمله وکړه پاکستان به سونه غیره پاره د جهاد لپاره به څه پاکستان افغانستان ته قریشی رااله نو دا ټول jihad وکړ دا نه کېد د پاکستاني بیسو دنیا نه چې دیم چې امداد ورکول چې په لارې ورکو د پاکستان په لارې ورکو او څنګه کمیونیست روسو نو دا څنګه کمیونیست چین چینوم دې کنه چې د پاکستان سره جګړه شته د بل ملک سره جګړه شته د عربو سره جګړه شته وجه ځکه چې په چا باندې خپل ایدیالوجی امپوز کوي چې خپل ایدیالوجی نه رچا ایدیالوجی سره چی نا ایدیالوجی سره چې ډېر چیز دا اسی ډېر لوی فتنه ګرځي دی. صحیح. اداله وته به څو داس کار کوي دا صحیح الک ټول خلق پر ایدیالوجی د پرې دا بیا ور سره نو خط تعلق پیغمبر علیه السلام هغه چې کوم کم غیر مسلمو سره تعلق ایدیالوجی باندې نه چړدا او تعلق ور سره خو ټول ضرورت ګور ته پروای کول پروټیکشن ګور ته کول ډیفنس به کول سب کچھ او ټول خلق ور سره خوشاله د چین رسمو دا خبر او کړل ایدیالوجی شړول یو ار ان د رانګ سایډ اف هیستوري او دا صحیح ده ایدیالوجی شړول څنګه چې ایدیالوجی سره د خلکو کوم وابستګي چې وي دا د هغه په وینه کې پاتې صحیح شو نو چې رچا وینه ټچ کې نو وینه ټوټو وي کنه وي ټوټو وینه ټوټو وي او سوچ رچا مور ته کنځلو کې نو سړی وي په ځان ثبت نشي کولی ځکه وینه ټوټو وي چې رچا مور ته کنځلو کې نو هغه ثبت کولی شي به نشي کولی وجه وجه ځکه تا وینه لول ډب ورک صحیح نه وینه ټوپ کوي ارجی وجه خو بیا ها ساکر باز چې په مال باندې سکه ته توهینه وته او وینه په جوش سره څو بلیون انسانانو د موږ ته عمله کړو ادم نه کړو ادم له توهینه او توهینه نو توهینه خو برداشت کول ډیر مشکل کار دی دیو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا سبحان الله سو صاحب برحمت د دنیا لپاره میدان جنگ کې بومو حضور صلی الله علیه وسلم او فرمایي وی بوډاګان ته اونې چیړې زنانو مخ نه پلو چت نه کوي زنانه کې چرته ملاو شو احترام سره یو ځای ته کوي ماشوم باندې ول الله سپورت نه کوي صحیح بلکې ورپسې دا وي وی مذهبي خلک ولا مټ چوي ځکه دا ائیډیا لیټر څول دي ها یا خلک سوي وای زمونږ مولای سي بيته وي زمون مولانا صاحب ته دا څه خبره وکړه یا مولانا صاحب باندې اواز اوچت شو پښتانه باندې مرګ کوي وای زمونږ د امام صاحب باندې اواز اوچت کړل صحیح نو ائیډیا لیټر څول دا ډېر عذاب دی بیا نو عقلمن خلک چې دای چې ائیډیا رو ویل چانه شي ائیډیا ته د دې په بنیاد باندې خبره کوي چیرې زمونګه دا ائیډیا نشي دا د کوالټیز دا دي او دا مخالفانه ائیډیا نشي دا اکی یو دا خطا ده یو دا خطا ده یو دا خطا خدا څنګه کې خپل په چوانه امپوز کړي یو یو خوشالیت اسلامي کې نشي لا اکراه فی الدین په دین کې جبر نشته دین کې جبر نشته ځکه په جبر چوانه امپوز کړي نو او زړه د اخلاص نه قبلې نو کوست نه تا جبر لري ته نو بس او بیا واپس راشه کافر شي قسم ته هیڅ نه مسلمانان مختل ذات خپل نزه تعلق کې دي سره عايزه جنرال مسلمان وي ته شریعت مسلمان سره ده ولذي اتما هو الله جزا يقل لم يغفر لي جو بابا خما تخطيتي گنا زما خطا زما يوم الدين پروز د جزا رب او رب زما بلي حكما راو بخش ما د قوت فيصله والحقني بالصالحين اما يوزي كدني كانوا خلق سرا نوسني كان ده خدای دومره ډیر خوخ دي چې ګور ابراهيم عليه السلام سره لوی پیغمبر دی او خدای نه دعا کوي چې او الله تعالی ما د نیکانو ګروپ کې وساتي چا سره مې وساتي د نیکانو ګروپ کې مې وساتي دا د ابراهيم عليه السلام دعا ده چې هو الحقني بالصالحين او تلاش سوره يوسف ده بلاره آیت نمبر 101 آیت نمبر یوسل یو رب غرب زمان قدا دیتنی یقیناً تارا کڑی دیما تا من الملک بادشاہی و علمتنی او ما تن تعلیم را کڑی دی من تاویل الاحادیث دخبر پوئے معامل فهمی تاویل الاحادیث مانا معامل فهمی او اللہ ما سر دا احسان کڑی دی چھ معامل فهم دی جو کرے فاتح السماوات او پیدا کون کی دا اسمانونو دزم کی انت ولی تا پروٹیکٹر ابچ کون کی زمائے پا دنیا و آخرت کے توفنی مسلمن وفات کے ماد مسلمان بحیث و الحقنی بسوالحین اما یوزائی کی نیکان سرا مگر آتا ابراہیم دعا کہ و الحقنی بسوالحین خدا اما نیکان سرا یوزائی کی دلت دار دوارا چاہتا د یوسف علی السلام چې خدای ما نه کار سره یو ځای کې سوره نمل دغه فصل نمل بنی او یې سیبو بل ځای به خلاص نو ورګ بل ځای دی بسم الله الرحمن الرحیم رحیم رب اوزعنی ان اشکر نعمتك ها او نمل دی آیت نمبر 19 فتبسم زائقا من قولها آیت نمبر 13 نیوارا حتی ذات درد پورج سلیمان علیہ السلام و ملگری را للغلاوات النملی و این تو ویلی سشید میجان وادی میجان وادی قالت نملتن نغوی یو یو یو نملا دا کوین وا تاسو شی د میجان دا انسیکټس یوی په دای کی بچای چې وینې د مادی وی رجا وی د نر دی د مادی وی قالت نملت زمونږ شیخ صاحب رحم الله دا بنزیر صاحب چې راغله هغه موږ اوس په حشرات کې شامل شو صحیح فتبسم زائقا قالت نملتن اوی یوم آدمیگی قوین وا سی اوی یا ایوها النمل ادخلوا مساکنکم وی اومیگو دنن شیستلو خبروتا لا یختمنکم سلیمانو چی میدم نکی دخپولانیم میدم نکی سلیمانو لشکر داد و هم لا یشکرون حالانکه دوی تپتنش دجتاف دیزه فتبسم از آئیک من قولها سلیمان علیہ السلام آخو بدل دی حیوانات و دی برز و دی انسیکس پا خبرو پویدا سی نا آغا او حوام دا آغا تابیو سی نوز انتا دی کوین خپلو میگو تا ایڈریسو کو او دلتا حوام خبر راوستا ویرلس مانی سلیمان علیہ السلام تی وارو سی نو سلیمان علیہ السلام خپل پایلٹ تا آرڈر وکا وید تا لینڈنگ وکا سو کبی سی سلیمان علیہ السلام سر خو سو شیو ایرکرافت رو سر نو دلتا لینڈنگ وکا نو لینڈنگ وکا او پولیس تیوی تا سور شی دا کوین ناوالی نو دا ور راوستا نو سلیمان علیہ السلام ورته تب ما پیجن نزا اللہ پیغمبر پیجی پیجن نو تا دی خپل قام تا ایڈریس وکا چی دی ممیدن کی پیغمبر چر خدای مخلوق سره ظلم کوي پیغمبر بلا وجه خدای مخلوق سره ظلم کوي چې مې دین کی استاد زمان متعلق سره تصور ظلم کو صحیح نه خو کوین وا لکه زمو پشان کما کړ نه وا اگر ته دین سیکس وا ای ورته چې ما وی دی وهم لا یشکرون به خبره کې بدا کارو شي ما دانه وی چې انټنشنلی وکي صحیح خو به خبره کې بدا کارو شي نه سليمان علیه السلام سمایلینګ وکا صحیح ډیر سمارټ فتبسم زائکم من قولیا سلیمان تبسم کو زائکم خندیدن کے او خبر دے دو جی وقالا وی رب او رب زما اوزرنی وی ما توفیق را کے ان اشکر نعمت کلتی جز شکر کم دا نعمت ستا آغان ہم تالیا چی پا مادک من عام کر دے زما پا والدینو بانے وان عمل صالح ان ادا چیز عملکم صالح ترزاو آجستا خوخوی و ادخلی اداخل کی ما پا رحمتو میرا بانے اقبلے فی عبادک الصالحین پا نیکانو بندگانو کی نو اس نیکان بندگان یا ردی جماعت اور ردی گروپ دا اللہ دن وقت دے چکورا دری قلو العظم پیغمبران حضرت ابراہیم اگوی اللہ ما دا نیکانو گروپ کیوں ساتے حضرت یوسف اگوی ما نیکانو سرعی ہو جائے کے حضرت سلیمان اگوی ما نیکانو سرعی ہو جائے کے نو اللہ دے مونگا نیکانو سرعی ہو جائے کے اللہ دے دا عربی و شاید دیر عجیبہ خبر کرے دا وی احب السالقین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا وی زمان نیکان خوخ دی خو پخپل اللہ نیک شوی نیم نوچ دا نیکان وی خوخ دی پا دی خوخی با اللہ تعالی را کی نیکی پیدا کی تو کہے جا نیکان خوخی خوخی خوخی اللہ تعالی دوم اسلاو کی اللہ تعالی سو دی دوم اسلاو کی چی نیکان سر کی نیک لیکن پخپل نیک نی سمودہ بات پہ اثر روشی سمودہ بات پہ اثر وشی مولانا ڈی راجی با خبر کڑی دا چی صحبت سالے ترا سالے کند صحبت سالے ترا سالے کند صحبت تالے ترا تالے کند چی دا نیکانو مجلس کی کینی نکنن نی سبا و کسبانی نکال باگ با نیک شی اچھ دا بدانو مجلس کی کینی نکنن کے ماربازی نکی نو سبا بے شروع کی کسبانی نو میاش باگ بے شروع کی زکر مجلس اثر داری مجلس سے لری کنه کمپین نو مرګ کې سره نه واپس پر سبق وی رب اپلی حکم نو والله ما ترا کې قوت فیصله اما یو ځای کې نیکان سرا وجعل لي اوږر زي ما د پارا لسان صدق رشتونی جبا فی الاخرین پرستنو خلقو کې نو رشتونی جبا چې خلق نیکس جنریشن چې عمر راځي چې غیب زما متعلق دا ولوي چې ابراهیم کله دروغ ویلو علی صلوات و یعنی زما ریکارد او تاریخ صفا او ساتي زما هیستوري او تاریخ صفا او ساتي نو ګورې يهوديان وي ابراهیم عیسایان وي ابراهیم موږ مسلمانان ایون ابو جهل په ابراهیم رول ماډل دی ځکه او دعا کړې خدایا زما هیستوري پر آینده نسلونو کې صفا او ساتي صحیح نو چې څوک وخت تیر کی مستقبل کی هم ژوند دی وی کړئ ژوند دی چاو حافظ غالبان شیر شاہ حافظ ویلی غالبان چی هرگز نمیر دا که دلش زنده شد با عشق هرگز نمیر دا که دلش زنده شد با عشق سب دست بر جری دے عالم دوام ما او چې چا زړه د الله په عشق باندې ژوند شي هغه مړیږي نه هغه مړی دنیا نه لاړ شي خو د دنیا په جریده باندې د دنیا په اخبار کې د هغه نوم همیشه د پاره لیکلی خلک یې ذکر کوي دا موږ چې د خپلو اسلافو ذکر کوو ولې ولې ځکه چې هغوی ټول ژوند د الله د قانون مطابق تیر کړی دی نو موږ اوس هم نوم اخلو نو حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندی رحمۃ اللہ علیہ ولیدن ځکه هغوی خپل ژوند الله په تعلق پیدا کړی دی خدای ژوندی ساتلی دی خدای ژوندی ساتلی دی وجعل لسان صدقین فی ممانا چو کرزے ما دا پارا لسان صدق بہترین ذکر فی الاخرین پرستنو خلقو کی نو بہترین ذکر پرستنو خلقو کی چی نیکس جنریشن زما تذکرہ دا خیر بنیاد بانے کئی نو منگا ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی دا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم نو می اخلو نو حضرت ابراہیم علیہ السلام وجعلني من ورثة جنة نعيم او باغر ذي دوار سان دا باغنا جد نعمتن باغ دي واغفر لأبي اس ابراهيم عليه الصلاة والسلام تاسو لر سي لك سورة مريم تا شپاڑا سما پارا گئ پیدا لك يو سبيخ آيات نمبر يو سبيخ دريس سوال نصر وذكر في الكتاب ابراهيم یاد کا کتاب کے واقع دے ابراہیم انه کان صدیق النبی یقینا ابراہیم علیہ السلام دیر رشتنے او پیغمبرو اذ قال لیبی کلچ دوے پلار پلتاوے او پلار زما لمتاب دول تیبادت کے ما لا یسمعو ددا سے معبودان چاورے دل لکے ولا یفسرو لدل لکے ولا یغنی عنک شیعان دفکول شیطان استقلی او پلار زمائی قد جاءنی من العلم یقینا ما تداس پوی راغلی دا اللہ جانب را چتا تند راغلی فتبینی نو ما فالو کا آدھکا چی دائتو کم تا تاثرات انسویا دلار برابر وی او پلار زمالا تابد شیطان عبادت شیطان مگوا ان شیطان کان لرحمان غسیا یقینا شیطان دے رحمان دے پارنا فرمان یا بدی او پلار زمان زیرے گم ایم السکا چی اوپر سیگی تا تازاد رحمان جانبنا نشیبت در شیطان دوست اس ابراہیم علیہ السلام پلار درہ تقریب کو نو پلار دا غصور اللہ پلار زکا پلار عرصی چی بھی صحیح نو کدیر جاہل ہوں بھی خوچی زیور تا خبر کئی باخن لگی اوی دا زمان اتارٹی چیلے گئی صحیح نو سا جاہل سڑے ہو ابراہیم علیہ السلام کی دور تقریب تکو نا غصور اللہ صحیح اسے بودا سڑی دا غصوری دور سی قال دوے ارعابن آیات مختاون کے دو خدایان زمانو ابراہیم لئن لم تنتے وکتمن نشوے لارجمنک زبتا پتی کو پڑبر والی سنسار کرن واجرنی پریک دما ملین لویا زمانہ یعنی فار اے ور لویا زمانہ یعنی مشر پا ابراہیم ورتوے سلام علیک سلامتی آدی تابان دے یعنی زتا ہم کوم زکر زما پلا رہے اور ورتے وعدے ور سر اولا ویسا استغفر لک رب یقینا زبتان پار اللہ نا بخن والم دا اللہ دے ما بان خفیان دیر میرا بان موسى ابراہیم علیہ السلام پلا سر وعدہ اولا چھ زبتا دا پار بخن والم نو دل نی سبق کی واپس پر سبق دلار سر دل دیگا وعدہ رشتو نکلا چی وغفر لے ابے بخنوں کے پلار زماتا انہو کان من الضالین یقیناً دے دے دے گمراہان سخا ولا تخزینی ابراہیم علیہ السلام کے خدای زما پلار زکاو بخے چی دا قیامت پورز زستا پیغمبر او چی زما پلار فرشتونی ولے زما پلار فرشتون اجہنم تے بودی چی دل ابراہیم پلار دے مانا پر وڈیر رسوائی بھی ولا تخزنی مام رسوا کے یوم پا آورز یبعثونا چی خلق بجوندی کولشی اللہ تعالیٰ ہوئی ٹک دا دیکھو با کافر مری اچھے کافر مری چی زیبا جہنم تا خستا دا دیم دعا با قبول کر چی تا با نرسوا کول تا با نور سو کوم حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د ابراهیم علیه السلام پلار باندې کړی ډیسیژن وشي چې د جهنم ته وګرځوي صحیح نو الله تعالی به خلیه بدل کړي د پښه کرتا د شکل د خندیر شکل تا نو فرشتو به یو خندیر نیولې او بوزي به چاته به پتور وګی د ابراهیم پلار دی او به یو پیګر اوسته چې کې ابراهیم دعا وکړه خدای تعالی رسوان شي ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون دا هغه ورځ ده چې نفع به نه رسوي مال او نه زامن الا من الله مگر صرف هغه کس چې راتلی کړي الله تعالی ته به قلب سلیم په داسې زړه باندې چې هغه سالم او محفوظ وي د شرک نه نو د ابراهیم د پلار زړه خو د شرک نه محفوظ نو نو دی خو به یقینا جهنم ته ځي خو الله به داسې بچ کی اوس د ابراهیم پلار وو کافر ابراهیم پلار وکا او دوه دعا کوله چې خدای زما پلار وبخي دا خدای زما پلار وبخي نو سالت مشرکین مکه وی وګوره دا پیغمبر وای چې کافر ته پاره دعا نه ده پکاره د ابراهیم پلار دی وای کافر نو ابراهیم ول دعا کوله چې وقف دې ابي انه کا زما دا پلار وبخي زما دا پلار وب الله تعالی بل ځای جواب ورکړه سوره توبه سوره بسم الله ها آیت نمبر یوسل دیارس یوسل سوارس ما کان للنبی جائز دی پیغمبر پارا کسان پارا چیمان راوڑے دی ای استغفرو چ بخنو غاڑے للمشرکین مشرکان دا پارا اس دے خواہ گورا چ مشرک و کافر سو پوری جوندے نمان پی لعنت نشو لے زکر دلعنت مانا دارا چ او اللہ ما طرف تا گورے د لعنت معنا دا چې او الله د فلانې بنده د خپل رحمت نه فارې او محروم ساتي او د ټول نه لو رحمت د الله چې دغه ایمان دی اصل ایمان نو گویا ته دعا کړه د کافر په باب چې خدای ته ایمان ورکړي بی ایمان دې کې حالانکه په حیثیت د پیغمبر د امتی استاد مداری دا چې ترایو کې چې هغه مسلمان شي نو دا په تل خپل هغه منصب خلاف دی څنګه د خپل او سره چې خپل منصب خلاف کینو هغه نه اهل شي ډیسکوالیفایډ شي نو ته ځان ډیسکوالیفای د دې وجه په ژوندۍ بنده باندې هر څو خراب چې ولنه ده څومره غټ کافر او ظالم ولنه ده لعنت به نشي ویلې لعنت ها البته چې رچا مرګ په کفر او شرک باندې وشي نو کبیا وای نو خاصه بیړه ورک ده ها و ما کان للنبی والذین آمنوا نو چې څوک مرشي په کفر او شرک هغه د پاره دعا نشي کولای چې خدای وي بخي زکه خو ته خدای قانون چیلنج کوي د خدای قانون دا دی چې الله هر ګناه بخي و چې رچا مرګ په کفر او په شرک شي دا نه بخي نو چې دا وایي چې خدای او بخي نو ته خدای رسول چې قانون دې چینج کړ د پاکستاني آئین دې ضرورت راپکې امندمنټ کې صحیح ولو کانو لی قربا اگر کدا مشرکان رشتہ دار وي نو جایز نه چې دې وړه دعا وکي من بعد ما تبین لهم پس دې چې دا خبر واضح شو دوی ته انهم اصحاب الجحیم چې دا د جهنم ملګری دي نو یو اعتراض کوي چې ابراهیم علیه السلام په دعا کوله ابراهیم علیه السلام پلار لپاره دعا کوله نو الله تعالی دا غي جواب ورکړي چې وا ما کان استغفار ابراهیم انو استغفار د ابراهیم د پلار لپاره الا عن موعده مگر د هغه وعده د وجه چې وعده کړي و د پلار سره سوره مریم کې تیر شو صحیح فلم ما تبین له خو چې کله د توازې شو انه عدو لله چې دا پلار زما حتمی دشمن دی د الله دی و کفر باندې مری تبرع منه ابراهیم چې ځان لا تعلق ټوټلی ځان لا تعلق بیا ور امین بعد دعا نه کړي ان ابراهیم لا اواه حلیم الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد وعلى اصحابه اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقران زمنا ما سكننا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جاء